یہ مسلمانوں کی دنیا میں ووٹ ووٹ ہاں یہ گپ شپ ہوتا ہے, وہاں ایک فکر انہوں نے پینیٹریٹ کر دی ہے, ایک فکر پوری دنیا میں انہوں نے پینیٹریٹ کر دی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورب کا وہ وائس استعمال, وسیؤمر علیکم, آپ کے اوپر ایسے حکمران لگائے جائیں گے, من اذا اطعتموہم اضلوکم, کہ اگر آپ ان کا کہنا مانے گمراہ کر دیں گے آپ, واذا غصیتموہم قتلوکم, آپ نہیں مانیں گے تو پانچ. قالوا فماذا نفعل یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا پھر ہم ایسی صورت میں کیا کریں, حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, نشر بالمناشیر, حکمرانوں نے ان کے چمڑے وہ آہنی اور حدیدی اور لوہے کے کومب سے ان کے چمڑے کاٹ دیے اور کھینچ لیے, وہ سبت علی الحق, لیکن وہ اللہ کے قانون کے ساتھ کمٹڈ رہے کہ نہیں اللہ کا قانون اللہ کا ہے. وہ غیرت کہاں رہی رہی رہی چودھری صاحب, رہی ہے وہ غیرت. ولا تتبع آواءهم, اور آپ تابعداری نہ کریں انسانوں کے خواہشات کی, عما جاءك من الحق, عما جاءك اس چیز کے مقابلے میں جو آ گیا ہے آپ کے پاس, من الحق جامع نظام ہے, من الحق جامع سسٹم ہے, لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, ہم نے اور لکل ہم نے ارے کے لیے مقرر کر دیا ہے آپ میں سے شرعۃ ومنہاجا شریعت اور چلنے کا راستہ, ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ, اور اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے آپ کو امتا واحدہ ایک ہی امت, ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم, لیکن اللہ کریم نے اگر اللہ چاہتے تو آپ کو بائی فورس ایک, اگر آج اللہ بائی فورس چاہے تو کلنٹن کافر رہ سکتا ہے بتائیں, اور واجپائی وہ فنڈامنٹلسٹ ہندو رہ سکتا ہے, نہیں رہ سکتا, اور وہ جو والٹیئر وہاں بدماش بیٹھا ہوا ہے وہ رہ سکتا ہے کافر, نہیں, کیونکہ اللہ کے فورس کے مقابلے میں اس کی وش کی حیثیت ہے, اللہ کا فیصلہ تو پھر تکوینی ہوتا ہے, تو پھر تو ایٹ دا مومنٹ وہ چینج ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے نہیں, فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو آپ کو ایک امت بنا دیتا, لیکن میں نے یہ چیز آپشنل کروا دی ہے کہ آپ یہاں جانا چاہتے ہیں وہاں, میں نے البتہ رات واضح کر دیا یہ اللہ والا ہے. ولیکن لیکن اللہ کریم نے آپ کو اختیار دے دیا, لیبلوکم, تاکہ آپ کو ٹرائل کریں اور ٹیسٹ کریں, فیما آتاکم اس چیز میں جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے, فاستبقوا الخیرات, تو دوڑ کمپیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کی طرف, کمپٹیشن کریں, دوڑ لگائیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کی طرف, ڈالر کی طرح نہیں. اللہ مرجعکم جمیعا, خاص اللہ کے جانب مرجعکم, آپ کا ریٹرن ساروں کا, اللہ والا راستہ لے چکے ہیں انہیں بھی جانا ہے کہاں, اور جو شیطان کا راستہ لے چکے ہیں وہ کہاں جانا ہے, وہ تو ڈی سی نہیں پہنچ سکتے, وہاں جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, اللہ تعالیٰ کے جانب آپ کی واپس, فَيُنَبِّئُكُمْ, وہ اطلاع دے دے گا آپ کو, پتا دے دے گا آپ کو, بِمَا كُنْتُمْ, اس چیز پر کہتے آپ لوگ, فی تختلفون, اس میں اختلاف کر رہے تھے, کہ دین ہر ایک کا انڈیویجول مسئلہ ہے یا یہ کولیکٹیو مسئلہ بھی ہے, یہ اجتماعی مسئلہ بھی ہے, سوشل بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, فائنانشل بھی ہے, نیشنل بھی ہے, انٹرنیشنل بھی ہے, کیونکہ تصورات آج دو ڈیولپ ہو چکے ہیں, دین ہر ایک آدمی کا نہیں بھائی, دین ہر ایک آدمی کا انڈیویجول مسئلہ نہیں, یہ ہر ایک آدمی کا انڈیویجول بھی ہے, یہ اس کا سوشل بھی ہے, یہ اس کا کمرشل بھی ہے, یہ اس کا فائنانشل بھی ہے, یہ اس کا جوڈیشل بھی ہے, یہ اس کا پولیٹیکل بھی ہے, یہ اس کا نیشنل بھی ہے, یہ اس کا انٹرنیشنل بھی ہے, اور اگر وہ اسے کو لے لیتے ہیں اور باقی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں تو قرآن کریم نے فرمایا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, ایک حصے کو آپ گلے لگاتے ہیں باقی کو چھوڑ دیتے ہیں, فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا, ایسے لوگوں کا جو اللہ کے قرآن کو تقسیم کرتے ہیں شعبوں میں کہ اس کو فالو کریں گے باقی وہ مسئلے ہمارے اپنے ہیں, پرسنل مسئلے ہیں ہمارے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا, دنیا میں رسوائی, ذلیل کروائیں گے ایسے لوگوں کو, ولهم في الاخره عذاب اليم, اور آخرت میں زبردست عذاب دوں گا, اللہ بچائے ہم سب. ہاں, وانحكم بينهم بما انزل الله, وانحکم بینہم بما انزل اللہ, یہ حکم کو ریپیٹ کر رہا ہے اہمیت کے لیے, دیکھیے پہلی والی آیت میں 48 جو شروع ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ومہیمن علی فاحکم بینہم بما انزل اللہ, فیصلے کریں ان لوگوں کے درمیان اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کر دیا, تو یہاں ریوائز کروا رہا ہے, ریپیٹ کروا رہا ہے, وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ, اور فیصلے کریں ان کے درمیان بما انزل اللہ, اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کر دیا ہے, وَلَا تَتَّبِعْ آوَاءَهُمْ, تابعداری نہ کریں آواؤں ان کے خواہشات کی, ولا تتبع آواؤں، تابعداری نہ کریں آپ لوگوں کے خواہشات کے، واحذروں ان سے بچی رہیے، شن اٹ، شن اوائڈ اٹ، خواہشات کو چھوڑیے، سیٹ اسائڈ کر دیں، ان یفتنوں کا عن بعض ما انزل اللہ، واحذروں اور آپ، ہاں واحذر کا دوسرا معنی واحذروں، اینڈ بی پنکچوئل، اینڈ بی اویئر، آپ مطلع رہیں، خبردار ان کی سازشوں سے، واحذروں اور آپ ان کے فتنوں سے مطلع رہیں، ان یفتنوں کا کیونکہ وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، البعض ما انزل اللہ الیکا، بعض ان احکام سے جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کہ کچھ لے دے ہونا چاہیے، آج کے دور کے کچھ تقاضے بدل گئے ہیں، تقاضے کچھ، بس اللہ کریم نے فرمایا واحذروں، اس سے بچیے، یہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے بچیے، واحذروں اور بچے رہیے ان سے، یفتنوں کا کہ گمراہ نہ کریں آپ کو، ہٹائیں نہ آپ کو، ان باز ایمان صلی اللہ کہ ہاں جی کچھ ففٹی ففٹی کر جائیں گے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، فائن تولو اگر، فائن تولو فعلم، فائن تولو اگر انہوں نے منہ موڑ دیا، فعلم تو آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ کہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یصیبہم کہ عذاب دے دے انہیں، ببعض ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وان کثیرا من الناس، یہ فیصلہ اللہ کا بڑا عجیب ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں کی اکثریت، لَفَاسِقُونَ بدماشوں کی، اب اللہ کے فیصلے کو کون جھٹلا سکتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ میجارٹی پہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو اکثریت تو ہوتی ہے بدماشوں کی، دنیا بھر کی تاریخ گواہ ہے، ہاں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اکثریت ہوتی ہے بدماشوں کی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، ہاں یہ ووٹ کے حساب سے جو ہاں یہی مصیبت، یہی، اور تبھی تو شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کو ووٹ کا حق نہیں دیا، شریعت اسلامیہ میں خلفائے اربعہ کو آپ دیکھیں، خلفائے اربعہ کا انتخاب ہو گیا، وہاں پہ ڈٹرمنٹ قسم کے لوگ تھے جنہیں یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ چوز کریں، کہ آپ چوز، ہر ایرے غیرے کو یہ حق دیا جاتا ہے، پاکستان میں ہر ایرے غیرے کو یہ حق، وہ قریب سندھ کا ہاری، وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے، ہاں اس کی تو پھر بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، پنجاب کا کاشکار یا فارمر وہ اپنے رائے سے ووٹ دے سکتے ہیں، ودیو اپار چودھری صاحب، پھر چودھری صاحبان اس کا بیڑا غرق کروا دیں گے، صحیح ہے، بلوچستان کے بلوچ وہ اپنے میر صاحب کے خلاف ہاں دے سکتا ہے، پھر تو انہیں وہاں انگاروں پہ لٹا دیتے ہیں، وہ تو پھر ایسے ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، البتہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، ہم جو پٹھان ہیں ہم نے تو خدا کو بڑی مشکل سے تسلیم کر دیا ہے، خدا کو بڑی مشکل سے، اللہ معاف فرما رہے، ہمارے ہاں پھر یہ چیز نہیں ہے، ہم تو بس وہ جو آدمی اپنے مونچوں کو اتار دیتا ہے ہم کہتے ہیں ایسا رگڑا دیں گے انتخابات آ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا آپ کو، کیونکہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، بس دو مرلے کا اپنا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک، کیونکہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ کہ الحمدللہ ہر ایک پشتون کا اپنا گھر ہو، ہر ایک پشتون کا اپنا گھر ہو، چاہے وہ دو مرلے کا ہی کیوں نہ، اس میں دو چارپائیاں تین چارپائیاں آتی ہوں گی، لیکن اس کا گھر اپنا ہوتا ہے تو اسے وڈیرے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ بالکل بندوق اٹھاتا ہے وڈیرے کے خلاف، نہیں کاشکاری کرتے رہتے ہیں، کسی کو مانتے نہیں، وہ ایسے کاشکار ہیں کہ وہ تو قبضہ کر جاتے ہیں، جاؤ اس کے بیٹے کو وہاں ڈنڈے لگا رہتے ہیں کہ جاؤ اپنے ابو کو، جان ہمارے والے تو بڑے اناڑی ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کسی کمپنی میں کوئی پریزیڈنٹ ہو، باقی جو ہیں وہ سب اس کی بات تو مانیں گے ہی، اگر کوئی کدھر یہاں بھی ہو تو، ہاں اس کی کوئی کمپنی ہے، جتنے بھی امپلائیز ہیں، مطلب بات کا کہنا تو مانیں گے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والوں کو اپنے عواقب اور نتائج کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ این ڈبلیو اے پی میں کوئی انڈسٹری کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو وہاں جنرل مینیجر اور چیئرمین دونوں کو پکڑ کر وہاں لٹا دیتے ہیں زمین پر، صحیح نہیں، وہ تو وہاں نوکری کرتے ہی نہیں ہے بھائی، ان دیوانوں کے ساتھ وہ نوکری کرے گا، صحیح، پھر وہاں علاقے کے جو ذرا معزز لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی درمیان میں صلح صفائی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں کل پھر بھوکے مرتے رہیں گے، وہ کہتے ہیں بھوکے مریں لیکن اس نے آنکھیں کیوں دکھائیں، آنکھیں نہ دکھائیں، ویسے ہم دوسری جانب ایکسٹریمسٹ ہیں، کیونکہ نہ ماننے کے حوالے سے پھر ہم کسی کی بات بھی نہیں مانتے، کبھی تو ہم ایسے پوائنٹ پہ جا پہنچتے خدا کی بات کو بھی نہیں مانتے کہ نہیں اب اس صورت میں ہم نہیں مانیں گے، بس ٹھیک ہے وہ کیا شریعت کی بات لیکن ہم نے ماننا نہیں، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت، اب اللہ کے نظام کے مقابلے میں انسان کے نظام کے پاس جانا، اللہ کریم فرماتے اگنورنس کے نظام کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ سسٹم آف جاہلیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اف حکم الجاہلیت یبغون, آیا آپ سسٹم آپ جاہلیہ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. ومن احسن من اللہ, اور کون ہے زیادہ بہتر حکم القانون کے اعتبار سے لقوم, اس قوم کے لیے یوقنون جن کا عقیدہ بن چکا ہے اس قوم کے لیے. اب قانون تو اللہ کا, دیٹ از فیکٹ اینڈ دیٹ از ریالٹی, کہ وہ سب سے بہتر قانون ہے, لیکن اس کی بہتری کو کون جانتا ہے؟ جن کی عقیدہ بن چکا ہے. جن کا عقیدہ نہیں بنا ہو سکتے, یہ فنڈامنٹلزم ہے, ٹیررزم ہے, فلان ہے, فلان ہے, فلان. حالانکہ دنیا کو امن کا درس جو دے دیا وہ محمد نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں غریب انسان کو جو اٹھایا اور ابو لہب کے ساتھ کھڑا کر دیا, اس کا اپنا وہ چچا, اپنا وہ چچا جو لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑتا اور اس کی مخالفت کیا تھی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہی ایک تو تھے جو حضور کے سگے چچا تھے, 12 چچوں میں سب سے سگے چچا, باقی تو سارے سگے نہیں تھے. ان کی تو والدائیں حضرت عبداللہ سے علیحدہ تھی, حضرت عبداللہ کے والد اور والدہ سے اپنے سگے بھائی ابو لہب تھے, اور وہی ایک تھے کہ محمد کی پیدائش پر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سارے مکے میں چھراغاں کر دیا. اس طرح یہ لگا رہے ہیں کرسمس لائٹ لگا رہے ہیں, تو یہ لائٹ کا سلسلہ بہت پرانا رواج کے اعتبار سے آ رہا ہے. تو اس نے پورے مکے میں چھراغاں کر دیا تھا اور پورے مکے والوں کو اس نے دعوت دی تھی کہ میرے مردہ بھائی کا گھر آباد ہو گیا. پھر بھی اس میں غیرت تو یہ تک تھی, ہمارا مردہ بھائی جب مر جاتا ہے بیٹا نہ ہوتا ہوں خوش ہو جاتے ہیں, چلو 5 کنال زمین تو رہ گئی, کیوں خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, آپ کے ہاں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے اپنی بیٹیوں کی شادیاں قرآن سے کرواتے ہیں کہ اس کے ساتھ زمین چلی جائے گی کہیں, کہتے ہیں قرآن سے شادی کروائی, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا قرآن شہوتی توڑا ہے کہ آپ اس سے شادیاں کرواتے ہیں؟ جنہیں قرآن سے, قرآن پر اس کی ہاتھ رکھوا دیتے ہیں اپنی بیٹی ہے کہ آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں کہ میں شادی نہیں کرتی. اب بیٹی باپ کے سامنے کیا کہے, کیا کہے, کرواتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, آپ کو تو نہیں بلاتے, وہ تو گھر میں اس سے وعدہ لے لیتے ہیں. یہ دیکھیے قومیت کے رنگ اس کی پڑ گئی. اچھا, افا حکم الجاہلیت, اب پتہ کر لیں کتنے بیٹی ہیں. افا حکم الجاہلیت یبغون, آیا جاہلیت کے نظام کو یہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور طلب کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ ہے, اور کون بہتر ہے قانون کے اعتبار سے لقوم, اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, نہ بنائیے یہود و نصارہ کو اپنے جگری دوست, بعضم اولیاء و بعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں. ومن يتولوا منكم, اور جس نے اس کے ساتھ فرینڈ شپ ڈیولپ کر دی, منكم آپ لوگوں میں سے, اگینسٹ دی کاز آف اسلام اینڈ مسلم, فانه منهم, اب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کیا رہا, فانه, وہ ان کا ساتھ, یہ میرا نہیں, فانه منهم, وہ شخص ان میں سے, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, لا یعدل القوم الظالمین, کبھی گائیڈ نہیں کرتا ظالم لوگوں کو. فتر الذین فی قلوبہم مرض, اور دیکھیں گے آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الذین, ان لوگوں کو, فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں مرض, کمزوری ہے, جن کے دلوں میں, دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہوتی ہے؟ بزدلی. دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ بزدلی. فتر الذین, آپ دیکھیں گے, الذین, ان لوگوں کو, فی قلوب مرض, جن کے قلب و دماغ میں بزدلی ہے, جو سارے اون فیہم, وہ دوڑ لگائیں گے اور کوششیں کرتے رہیں گے, فیم, ان کی دوستی کے, ان سے پینگے بڑھانے, یقولون, اور کیا کہیں گے, فلی عجیب ہوگا, یقولون, اور وہ کہیں گے, نقشہ, ہم ڈرتے ہیں, ان تصیبنا دائرہ, کہ پہنچ جائے گی ہمیں بھوک کا حادثہ, ہم کھائیں گے کہاں سے اگر ان سے پینگے نہ بڑھائیں. بھوک کا دائرہ کا معنی جہاں پہ آپ کا بدن اور آپ کی مالی حیثیت دونوں خطرے میں, کہ اگر ان سے پینگے نہ بڑھائیں تو ہمارا تو لائف خطرے میں, ہماری زندگی خطرے میں, امبارگو لگا دیں گے. نقشہ, ہم ڈرتے ہیں, ان تصیبنا, کہ پہنچ جائے گی ہمیں دائرت, بہت بڑی مصیبت, بہت بڑی مصیبت. فاصلہ ہو تو قریب اللہ تعالیٰ آیاتیا, کہ لے آئے بالفتح, کامیابی مومنوں کو, او امر من عندی, یا کوئی دوسرا فیصلہ اپنی جانب سے, یا تو مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں فتح دے دے گا بیٹل فیلڈ میں, او امر من عندی, یا آپ عقیدہ مضبوط کر دیں تو اللہ آپ کو لڑائے بغیر ان کا بیڑا غرق کروا دے گا. لیکن آپ تو عقیدہ مضبوط کروا دیں, میں ان کو ہلاک کر دوں کس کے لیے؟ یہ الو کے پٹوں کے لیے؟ یہ ایسی ٹھیک ٹھاک بات, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو ہلاک کر سکتا ہوں, لیکن کن کے لیے؟ الو کے پٹوں کے لیے ہلاک کر دوں. فاس اللہ آیاتیا, پس ممکن ہے اللہ تعالیٰ آیاتیا کہ لے آئے بالفتح کامیابی مومنوں کے لیے بیٹل فیلڈ میں, او امر من عنده, یا دوسرا فیصلہ اپنی جانب سے بغیر بیٹل وداؤٹ فائٹ میں نے ان کو تباہ کرنا ہوگا. لیکن آپ کو عقیدہ بنائے فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا, فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا, پس ہو جائیں گے وہ لوگ عَلَى مَا أَسَرُّوا, ان چیزوں پر, ان باتوں پر جو انہوں نے اپنے نفوس کے اندر چھپا دیے ہیں, نادمین, وہ اس پہ پشیمان ہوں گے کہ بھائی اس قوم سے جن کا عقیدہ اتنا پختہ ہے انہی کے ساتھ ٹانگ اڑانا یہ ویسے اپنے ہلاکت کو دعوت دینا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ذرا عقیدہ بنائیں تو پھر وہ لوگ خود اپنے گریبان میں جان کریں گے کہ یہ دیوانہ قوم جو ہے افغانی, اس دیوانی قوم کو للکارنا ویسے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا ہے. صحیح, یہ لوگوں نے مجھے کہا ایران والے حملہ کریں گے, میں نے کہا نہیں, کبھی وہ یہ حماقت نہیں کریں گے, کیونکہ وہ وہاں دیکھ چکے ہیں کہ انگریزوں کا کتنا بڑا مقبرہ ہے اور روسیوں کا کتنا بڑا ہے, ان کو کیا پڑا ہوا ہے کہ وہ افغانستان میں چلے جائیں. افغانستان میں وہ مقبرے دیکھتے نہیں, کیس بے وقوف قوم سے, کیونکہ جو لوگ ڈر جاتے اپنے موقع پر دنیا ان کو کیا کہتی, بے وقوف, کیا کہتی, بے وقوف. ہمارے جیسے پاکستانی عقل مند لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی یہ بات بھی تسلیم ہے, وہ کہتے ہیں یہ کریں, کہتے ہیں یہ بھی تسلیم ہے, وہ کہتے ہیں کہ ذرا سجدہ کریں, کہتے ہیں وہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کریں, ٹھیک ٹھاک بالکل, لیکن آپ ذرا ہمیں کچھ کہیں نا. صحیح ہے, ایک افغانی انہیں کہتے ہیں یہ کہیں یہ کریں, وہ کہتے ہیں نہیں کرتے, کیوں کریں, وی آر سپریم اینڈ ساورن, ہم سپریم اور ساورن اسٹیٹ ہے, کوئی آپ کا اسٹیٹ توڑا ہے کہ ہم آپ کے ڈکٹیشن کو مان لیں. اس مسلمان کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈٹ جائے, لیکن یہ تب جب آدمی موت سے نہ ڈرے. آدمی تب ڈٹ جاتا ہے جب وہ موت سے نہ ڈرے, بس جب آدمی موت سے نہ ڈرے بس اس کے لیے پھر یہ کام کرنے کی کوئی مشکل بات نہیں ہے, کیونکہ تمام مصیبتوں کا انجام کیا ہوتا ہے موت, کہ اس سے کوئی اس کے علاوہ تو چھٹکارا بھی ہاں, اور تموت بسیفن او بشیء آخر. عرب کہتے ہیں کہ آپ تلوار سے مر جاتے ہیں تو وہ بھی موت ہے, اگر تلوار سے نہ مرے تو پھر رہیں گے دنیا میں, ہاں فیور سے مر جائیں گے, کینسر سے مر جائیں گے, ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے, کسی چیز سے تو مرنا ہی ہے. اور اسی لیے یہ لوگ دانشمند قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی غیرتی ہوتا ہے وہ عمر بھر میں ایک بار مرتا ہے, اور جو بزدل ہوتا ہے وہ تو ایک منٹ میں 100 بار مرتا ہے, وہ ایک منٹ میں 100 بار, کیونکہ ہر ایک بار سے اس کی روح چلی جاتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے, وہ تو بس کام پا رہتا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, وَيَقُولُ الَّذِينَ, اور منافقین کے بارے میں کہیں گے مسلمان, أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ, کہ یہ وہ لوگ ہیں, اقسموا باللہ جاد ایمانہم, جو قسم اٹھاتے تھے اللہ کی ذات پر, جاد ایمانہم with exaggeration, جاد ایمانہم means with exaggeration, قسم میں بھی مبالغے کرتے رہے کہ خداوند جل و علا کی شان اقدس پہ میں قسم اٹھا, حالانکہ قسم تو ایسا بھی ہوتا ہے خدا کی قسم, لیکن وہ with exaggeration. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ, آیا یہ منافقین وہ لوگ ہیں, اقسموا باللہ, جنہوں نے قسم اٹھا دیا ہے, جاد ایمان مبالغتن, انہم لماکم, کہ یہ آپ میں سے, ایک بات پیچھے جائیے, فاس اللہ ان یاتی بالفتح, دوسرا ترجمہ, فاس اللہ, پس ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لے آئے بالفتح کامیابی آپ مسلمانوں کے لیے کفار کے مقابلے میں, او امر من عنده, یا کوئی دوسرا فیصلہ اپنی جانب سے, تو آپ اگر غالب آ جائیں گے تو وہ منافقین جو وہاں پینگے بڑھا چکے ہیں اور امبارگو کو نہیں برداشت کر سکتے, وہ کیا کہیں گے, فیصبحوا عَلَى مَا أَسَرُّوا, وہ منافق وہ ہو جائیں گے اپنے پوشیدہ نفاق کی وجہ سے نادمین پشیمان, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور کہیں گے مسلمان ان کے حق میں, آیا یہ وہ لوگ ہیں, اقسموا باللہ, جنہوں نے قسمیں اٹھا دی تھی اللہ کے ذات پر, جاد ایمان مبالغتن, انہم لماکم, کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, انہم they are with you, یہ تو قسم اٹھاتے رہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, ہم نہیں جانتے, ہم تو پکے مسلمان ہیں, تو مسلمان کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے ہیں. حبطت اعمالهم, ان منافقین کے سارے اعمال باطل ہو چکے ہیں, فاصبحوا خاسرین, اور ہو گئے ہیں وہ لوزر, فاص سب کچھ وہ کھو چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, جو بھی مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ کر آپ میں سے ہی اپنی دین سے, فصوفیات اللہ بقوم, تو جلدی لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک قوم کو, یحبہم ویحبونا, یحبہم اللہ ان کو محبوب رکھے گا, پسند کرے گا, ویحبونا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے, اذلتن علی المؤمنین وہ نرم رہیں گے, علی المؤمنین مسلمانوں کے مقابلے میں, عزتن علی الکافرین اور سخت رہیں گے, علی الکافرین کافروں کے مقابلے میں, یجاہدون فی سبیل اللہ وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں, ولا یخافون اور نہیں ڈریں گے, لومت لائم کسی ملامت بھیجنے والے کی ملامتی کی کہ ٹیررسٹ کہلائے جائیں گے, دہشت گرد کہلائے جائیں گے, فنڈامنٹلسٹ کہلائے جائیں گے, وحشی کہلائے جائیں گے, انہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ان کا اعتقاد ہوتا ہے اسی کے لیے لڑتے رہتے, ولا یخافون اور وہ نہیں ڈرتے, لومت لائم کسی ملامت بھیجنے والے کے ملامتی سے, ذالک فضل اللہ اور یہ عقیدہ اللہ کی مہربانی, یہ عقیدہ اللہ کی مہربانی یوتی ہے, لیکن یہ عقیدہ اللہ دیتا ہے, من یشاء اس کو جسے وہ چاہے, واللہ واسع علیم اللہ تعالی وسعت دینے والا ہے, ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے, انما بات یہ, آپ یہود اور نصارہ کو کیوں فرینڈ بنا رہے ہیں, اگینسٹ دی کازا آف اسلام اینڈ اگینسٹ دی کازا آف مسلم, انما بات یہ ہے, ولیکم کہ آپ لوگوں کا گارڈین اور دوست اللہ و اللہ ہے, ورسول اللہ کا پیغمبر ہے, والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں وہ آپ کے دوست, کفار آپ کے تھوڑے دوست ہو سکتے ہیں, الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں, وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں یعنی عاجزی کرنے والے ہیں, ومن یتول اللہ اور جو دوستی رکھے اللہ تعالیٰ سے, ورسول اللہ کے رسول سے, والذین آمنوا اور مومنوں سے, فإن حزب اللہ ہے تو تحقیق یہی گروہ اور یہی حزب اللہ تعالیٰ کے, ہم الغالبون یہی غلبہ پانے, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, اللهم ربنا ارحمنا من القرآن العظيم, اللهم ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, خداوندہ ہمیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرما, نبی کریم کی سنت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرما, جو قرآنی فلسفہ ہے خداوندہ ہمارے قلب و دماغ میں یہ فلسفہ اور اس کی حکمتوں اور اس کی دانش مندی سے ہمیں آگاہ فرمائے, اور خداوندہ قرآنی تعلیمات پر سختی سے کمیٹڈ رہنے کی توفیق نصیب فرما, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی. الرحمن الرحیم, آیت نمبر 57, اس کا تعلق ہے آیت نمبر 50 سے, 50 پہ آپ چلے جائیں, دیکھ لیا, افحکم الجاہلیت یبغون, آیا یہ لوگ نظام جاہلیت کے در پہ ہیں, اسے ڈھونڈ رہے ہیں, نظام جاہلیت کو ڈھونڈ رہے ہیں, اسی کی اتباع کر رہے ہیں, ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے قانون کے اعتبار سے, نظام کے اعتبار سے, لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جن کا یقین بن چکا ہے, یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو, وہی 50 51, لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء, آیت نمبر 51, لا تتخذوا الیہودا, نہ بنائے یہود اور نصارا کو اولیاء, دوست, ایسے دوست کی دوستی کا منفی اثر پڑتا رہے اسلام پر, مسلمانوں پر, آپ لوگوں کے اطوار و عادات, بعضهم اولیاء و بعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر کلہ ملت واحدہ, کفر سب کا سب ایک ہی دین ہے, ایک ہی ملت, کفر یہودیت کا ہو, نصرانیت کا ہو, بدھ مت کا ہو, سکھ مت کا ہو, ہندو مت کا ہو, انکار خدا کا ہو, سارے کے سارے کا مرجع وہ ایک ہی ہے کہ کفر ہے, انکار کر رہے ہیں اللہ کی دین, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر سب کا سب ایک ہی ملت, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ اور جنہوں نے دوست بنایا ان کو مِنكُمْ آپ میں سے, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اب یہ اللہ کی ڈگری ہے, یہ اللہ کا ورڈکٹ ہے, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ ان کا ساتھی ہے, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ اور جنہوں نے ان کو دوست بنایا مِنكُمْ آپ میں سے, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو وہ مِنْهُمْ ان میں سے ہیں, ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, تاکید اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کرتا ظالم قوم کو جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو دوست بناتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم الظالمین کہہ دیا اور فرمایا کہ اگر انہوں نے پرائیورٹی دی کفاروں کفار کی دوستی کو مسلمانوں کے مقابلے میں جن کا منفی عزت پڑ رہا ہے اسلام اور مسلمانوں پر, تو اللہ کریم نے ہدایت کے دروازے ہی ان لوگوں کے بند کر دیے کہ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, کیونکہ دے کاز دیمسیلوز دی اینگر آف اللہ سبحانہ. تو اب اس آج کے سبق کا تعلق اسی آیت سے ہے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے, آپ انہیں دوست بنائیں گے اس لیے کہ آپ کہتے ہیں نقشان تسی بنا دائرہ, ہم اقتصادی مشکلات میں پڑ جائیں گے, امبارگو کے حوالے سے ہمارا ناطقہ بند ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا عجیب بات ہے, عجیب بات ہے دین کے مقابلے میں پیٹ کو ترجیح دینا. دین کے مقابلے میں ہاں یہی تو لوگ ہیں جو آپ کے دین کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں. آپ میں اتنی غیرت نہیں کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکیں, پیٹ کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ وہ یاری کر رہے ہیں جس کا زد اسلام پہ پڑ رہا ہے, مسلمانوں پہ پڑ رہا ہے. تو یہ اب ہماری غیرت کو ٹچ کر رہا ہے آج کے عید. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم, نہ بنائے ان لوگوں کو, اتخذوا دینکم, جنہوں نے بنا دیا ہے آپ کے دین کو, حزواً, مسخرہ, ولعباً, اور کھیل, جو آپ کے اس دین کو مسخرہ اور کھیل سمجھ رہے ہیں, جو آپ کے اس دین کو مسخرہ اور کھیل سمجھ. تو جو لوگ آپ کے دین کے متعلق جن کے تاثرات یہ ہیں کہ یہ مسخرہ ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ کھیل ہے, یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ مسلمان یہ بے وقوف لوگ, آپ ان کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں اس کے ساتھ, تو باٹم لائن آپ خود پک کر دیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے غیرت ہو, آپ میں کوئی غیرت نہیں, باٹم لائن یہی ہوا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا الذین, نہ بنائے ان لوگوں کو, اتخذوا دینکم, جنہوں نے بنایا ہے آپ کے دین کو, حزواً, مسخرہ, ولعباً, اور کھیل ڈرامہ. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم, نہ بنائے ان لوگوں کو, اتخذوا دینکم, جنہوں نے بنا دیا ہے آپ کے دین کو, حزواً, مسخرہ, ولعباً, اور کھیل, جنہوں نے سمجھ کر رکھا ہے کہ آپ کا یہ دین, یہ پتہ نہیں آپ آج کے ترقی یافتہ دور میں کون سے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, ان کا تصور کیا ہے, یہی تصور کیا ہے ان کا کہ آج کے ترقی یافتہ دور کو دیکھیے اور ان آرتھوڈاکس اور رجت پسند اور دقیانوسی فکر کو دیکھیے, یہ دیوانہ ہو گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا الذین, نہ بنائے ان لوگوں کو, اتخذوا دینکم, جنہوں نے سمجھ کر رکھا ہے اور بنا دیا ہے دینکم, آپ کے دین کو, حزواً, مسخرہ, ولعباً, اور کھیل ڈرامہ, من ال, اور یہ کون ہے, من الذین, ہیں ان لوگوں میں سے, اوت الکتاب من قبلکم, جنہیں دے دی گئی تھی کتاب آپ سے پہلے, پیپل آف دا بک ہیں, پیپل آف دا بک ہیں جو آپ کے دین کے متعلق ہی تصور رکھتے ہیں, والکفارا, اور کفار ہیں, تو نہ بنائیں ان کو اولیاء, دوست. اللہ کریم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں, دو قسم کے لوگ ہیں, پیپل آف دا بک اور دوسرے وہ جن کے پاس بک نہیں ہے, جن کے پاس, تو ایک کو کہتے ہیں کتابی کافر اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر کتابی کافر, دونوں ہیں, لیکن ایک کو کہتے ہیں شریعت میں کتابی کافر اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر کتابی کافر, کفار وداؤٹ بک, کفار وداؤٹ بک, اینڈ کفار ہیونگ بک. تو ایک بار پھر تاکہ یہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں, کیونکہ قرآن کریم کا میرے خیال میں کم از کم 80% ہم سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, آج کے دور میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے, آج کے دور میں 80% قرآن کریم یہ اپلیکیبل نہیں ہے. محبتوں کی فضا پیدا کرنی, ٹھیک ہے, محبتوں کی فضا, ویل اینڈ گڈ, آن دی کاسٹ آف دی, نو, آن دی کاسٹ آف دی, ہاں, میں نے آپ کو سورہ ممتحنہ کی آیات بتا دی تھی, وہاں نکال دی تھی, اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ آپ نکالیں سورہ الممتحنہ, آئی تھنک دس ول بی جز نمبر 28, ہاں جز نمبر 28, پارا نمبر 28, اور پارا نمبر 28 کی تیسری سورت نکال لیا, ہاں دیکھ لیا, بالکل ابتدا سے شروع کر دیں تاکہ ذہن کلیئر ہو جائے, تاکہ ذہن, کیونکہ اللہ کریم ہر چیز کو بیلنس رکھتا ہے. آج تک جو قرآن ہم نے پڑھ لیا اس میں کوئی امبیلنس قسم کی بات نہیں, دیکھیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا, اللہ امبیلنس ہو جائے تو دنیا کا تو بیڑا غرق ہو گیا, معاذ اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، نہ بنائے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم اور آپ ایک پارٹی، ہم اور آپ. یہ دیکھیے کتنی سعادت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم اور آپ ایک پارٹی ہیں، جو میرے دوست ہیں وہ آپ کے دوست، جو میرے دشمن ہیں وہ آپ کے دشمن، جو آپ کے دوست ہیں وہ میرے دوست، ہاں، اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ میرے. اس سے بڑھ کر سعادت مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتا. کلنٹن بھی کسی کو فار ٹائم بینگ فار فائیو منٹس اونلی ملاقات کا وقت دے دے تو میرے خیال میں وہ آدمی پھر دیشان ہمارے ساتھ بات نہیں کرے. بھائی یہ کیا تھا کیا نوسی مولی کے سامنے بیٹھے ہمیں تو کلنٹن صاحب نے بلا دیا ہے فار فائیو منٹس، اونلی فائیو منٹس. اللہ کریم فرماتے ہیں فائیو منٹس کی بات نہیں، ہم اور آپ ایک ہی پارٹی ہیں، بدبخت تو سمجھ نہیں رہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بنائیں میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور آپ کے دشمن، جو میرے دشمن ہیں وہ آپ کے بھی دشمن، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تتخذوا عدوکم وعدوی، نہ بنائے اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو، نہیں، اپنا ذکر پہلے کر دیا کہ بیس ہوا کرے گا دین میری دوستی اور دشمن. یہ نہیں کہ آپ نے غیر مسلموں کو دوست بنا دیا ہے تو میں بھی اپنے اصول کو پامال کر کے انہیں سینے لگاؤں، نہیں، بیس اور بنیاد میری ذات، جو میرے دوست جو میرے دشمن. بات ذہن میں آ گئی. لا تتخذوا عدوی، نکال دیا اپنے فاضل صاحب، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بنائیں میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودہ، آپ آفر کر دیتے ہیں ان کو بالمودہ، دوستی. آپ انہیں آفر کرتے ہیں کس چیز کی؟ انہوں نے کبھی آفر نہیں کیا ہوگا دوستی کا. اب اللہ کریم واقف ہیں فطرت سے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ آپ آفر کریں، ہم جی دوست بننا چاہتے ہیں. تلقونا، ایک آدمی آیا ٹی وی پر، کوئی بتا رہا تھا، چودھری صاحب میرے خیال میں بیٹھے تھے، چودھری فاضل صاحب، کوئی ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک دوست مسلمانوں کا نمائندہ بن کر انٹرفیتھ والوں کے ساتھ ٹی وی پر آیا. تو وہ مسلمان کہہ رہا تھا، ان بدبختوں نے کچھ نہیں کہا، وہ مسلمان کہہ رہا تھا کہ ہماری رائے مختلف ہیں، ویسے ہم سارے ایک ہی خدا. دیٹ از ناٹ عقیدہ ایمان، اینڈ دیٹ پرسن شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایٹ کافر. تلقون الیہم بالمودہ، آپ آفر کرتے ہیں انہیں، پیش کر دیتے ہیں بالمودہ، دوستی کی آفر. وقد کفروا، حالانکہ وہ لوگ انکار کر چکے ہیں، بما اس وحی کی، جاکم، جو آ گیا ہے آپ کے پاس، میں نل حق کے، اگر باطل ہوتی وہ وحی، انکار کرتے تو کوئی پلی بنتا، میں نل حق کے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں سرٹیفائی کر رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کے پاس بھجوا دی یہ حق ہے. تو جو لوگ حق کے انکار کر رہے ہیں وہ آپ کے دوست ہوں گے. ایک ایک جملہ ایسا ہے، ایک لفظ جو لگا دیتا ہے کیوں، ہمیں کیسے لگاتا ہے؟ تو کیا آپ کو کیا احساس ہو رہا ہے، کچھ ایمان بن رہا ہے کہ نہیں؟ ویسا ہاں، یہ قرآن ایمان بنانے والی کتاب ہے. انٹرویو دیکھتا تھا، اس نے بھی شریعت کی جو ڈیفینیشن تھی وہ کہتا ہے شریعت فریڈم آف ہارٹ، فریڈم آف اللہ اکبر. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اسے کرکٹ کی ڈیفینیشن کرنی چاہیے، بیٹ از نیم آف اے ڈنڈا، وائل گیند از نیم آف اے گول تھنگ، صحیح ہے، اینڈ پچ از نیم آف اسپیس. انا للہ یخرجون الرسول وإياكم. یہ دیکھیے اللہ کریم غیرت کو للکار رہا ہے. کس کی غیرت کو؟ ہماری غیرت کو ابار رہا ہے. پہلے یہ کہہ دیا کہ جو میرے دشمن ہیں وہ آپ کے دوست کیسے ہو سکتے؟ ایک بات، ایک للکار. تلقون الیہم بالمودہ، پھر بھی بات ہوتی اگر وہ پینگے بڑھاتے دوستی کے لیے تو آپ ہی آفر کرتے ہیں. دوسرا للکار، شرم نہیں آتی تم کو؟ تیسرا کہہ دیا کہ جو چیز میں نے سرٹیفائڈ حق بھجوا دیا آپ کے پاس، وہ لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں، غیرت نہیں آپ لوگوں میں. اور چوتھی بات، یخرجون الرسول و ایاکم، یخرجون الرسول، اور یہی لوگ تو تھے جو نکال رہے تھے پیغمبر کو، و ایاکم، اور آپ کو مکے سے، تو غیرت نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ وہ آپ کو گھروں سے نکال چکے ہیں، آپ کو اپنے شہر میں نہیں چھوڑے، باپ دادا کے شہر میں نہیں چھوڑا. یخرجون الرسول و ایاکم، اور وہ نکال رہے تھے آپ کو اور پیغمبر کو، ہاں، ان کے گھروں سے. انت، اور جرم آپ کا کیا تھا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی ایکسپلشن ہو جائے کہ بھائی جرم اتنا عظیم ہے کہ ناقابل برداشت ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا آپ لوگوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا، جرم آپ کا یہ تھا کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ جو آپ کا رب ہے، کوئی دوسرا جھگڑا نہیں تھا. کہتا قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ, وہ لوگ ان کے گھروں سے نکال دیا گیا without any just cause and reason, the only reason was ان یقولوا ربنا اللہ, کہ ہمارے لارڈ صرف اللہ ہیں, ہم دیگر لارڈ مارڈ کو نہیں مانتے. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس اساس پہ گھروں سے نکال دیا گیا, اس سے بڑھ کر ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ تو چوتھی للکار, ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی, اگر آپ نکل چکے ہیں سٹرائیونگ ہارڈ اور جہاد کر رہے ہیں میرے راستے میں, وابتغاء مرضاتی, اور آپ جو محنت و مشقت کر رہے ہیں دنیا کے لیے توڑے کر رہے ہیں, وابتغاء مرضاتی, میری خوشنودی کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو سرون الیہم بالمودہ, چوری چھپے آپ ان سے دوستی کی پینگے بڑھاتے رہتے ہیں, ظاہر میں سٹیج پر کچھ کہتے ہیں اور در پردہ سٹیج پر ہاں کچھ کہ ہم کبھی کسی کے سامنے سرنگو نہیں ہوں گے, جبکہ انڈرسٹوڈ ہے یو ویل کم ہیئر ٹو سائن دا سٹی میٹنگ, نتھنگ ایلس. تو سرون الیہم بالمودہ, آپ چوری چھپے پینگے بڑھاتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کی. بالکل قرآن کریم جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اپ ٹو دا ڈے آف ریزریکشن دا ہیومینٹی از ان نو نیڈ آف اینی ادر گائیڈ, کیونکہ جو بات کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے جس طرح آج دیکھ رہا ہے گرینڈا ہل میں بیٹھا ہوا ہے, واشنگٹن ڈی سی پر نظر اٹکایا ہوا ہے, تبھی تو خدا کی کتاب ہے. تو سرون الیہم بالمودہ, لیکن مسلمانوں کا کیا کیا جائے جو پڑھتے نہیں, پڑھتے نہیں, پڑھنے کا مقصد میرا یہ نہیں کہ آئیے جی آج چودھری صاحب کے گھر میں ختم قرآن ہوگا, دیٹس ناٹ کالڈ پڑھنا. پڑھنا مین دا تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ. تو سرون, اور میں کہتا ہوں, میں خدا کی قسم, خدا کی ذات پر قسم اٹھا کے کہتا ہوں, مسلمانوں کو قرآن کی سمجھ آ گئی, سارے مشاکل حل, سارے مشکلات حل. تو سرون الیہم بالمودہ, آپ چوری چھپے ان کے ساتھ دوستی کی پینگے بڑھاتے ہیں, وانا اعلم بما اخفیت, یو آر نہیں ہے, وانا اعلم, اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں, بما اخفیتم, آپ کے چھپے ہوئے تعلقات کو بھی, وما اعلنتم, اور جو کچھ آپ سٹیج پر کہہ رہے ہیں میں دونوں کو جانتا ہوں. زاہداں زاہداں, او عمر دین آپ کے لیے, زاہداں کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنن, چون بخلوت می روان آکار دیگر میں کنن. فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ہے کہ اسٹیج پر بولنے والے جو ہوتے ہیں پارسا اور بزرگ لوگ, اور جو جلوہ نما ہو جاتے ہیں, تو شاعر فرماتے ہیں کہ ان کے اس جلوے کو نہ دیکھیں, یہ جب تاریخ کارنر بھیجا دیتے ہیں تو دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں. زاہداں کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنن, چون بخلوت می روان آکار دیگر میں کنن. چوری صاحب نے فارسی پڑھی تھی کہ نہیں؟ کیوں, آپ کے زمانے میں تو سکولوں میں تھی نہیں, لیکن آپ کی اس سے کوئی محبت نہیں تھی. انجینئرنگ میں جاتے ہیں نا, ان کو بولتے ہیں کہ ڈرائنگ پڑھو. نہیں تو مڈل کلاسز میں تو انجینئرنگ نہیں ہوتی, وہاں پہ تو لینگویجز ہوتی ہیں. تو آپ نے کون سی لینگویج پڑھی تھی؟ اچھا بول گئے. عربی پڑھاتے ہیں آپ کے ہاں سندھ میں؟ کیا پڑھاتے ہیں کراچی میں؟ عربی پڑھاتے ہیں. کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وانا علم بما اخفیتم, اور میں جانتا ہوں, بما اخفیتم, وہ چیز جو آپ چوری چھپے کرتے ہیں, وما اعلنتم, اور وہ جو آپ ظاہر کرتے ہیں. ومن یفعل منکم, اب دیکھیے, ومن یفعل, یہ اللہ کا ورڈ اور فیصلہ کہ نتیجہ کیا ہوگا, what will be the ultimate consequences of what you people are going to do and what you are doing and what you have been doing. وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ, اور وہ شخص جو یہ کام کرے گا آپ میں سے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو اس نے راستے کو کب سے گم کر, فَقَدْ ضَلَّ, وہ گم کر چکا ہے, سَوَاءَ السَّبِيلِ, دین والے راستے کو, اِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ آدَاءً, اگر وہ آپ پہ قوت پائیں, يَكُونُوا لَكُمْ آدَاءً, تو وہ ہوں گے آپ کے دشمن, چاہے آپ نے 40 سال ان کے ہاں میں ہاں ملایا ہو, لیکن جب ان کے مفاد کی بات آئے گی تو ان یسقفوکم, چاہے آپ نے انہی کے لیے روس کا بیڑا غرق کر دیا ہو, لیکن ان کے مفاد کی بات آئے گی تو پھر آپ نے ٹاما ہاک کا انتظار کرنا ہوگا. ان یسقفوکم, اگر وہ قوت پائیں گے آپ کے اوپر, یکونو لکم آداءً, تو ہوں گے آپ کے لیے دشمن, وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ, اور وہ دراز کریں گے آپ کی جانب اپنے ہاتھ کے مارے آپ, وَيَبْسُطُوا, اور وہ دراز کریں گے آپ کی جانب ایدیوں, اپنے ہاتھ کے ختم کر دیں آپ کو, وَأَلْسِنَتَهُمْ اور دراز کریں گے آپ کی جانب اپنی زبانیں بسو ایک گمراہ اور خبیث پروپیگنڈے کے طور پر ایسی مٹی پلیت کریں گے آپ کو, ایسی مٹی پلیت کریں گے کیونکہ آپ کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ ہوگا نہیں. اور وہ پوری دنیا میں پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ دیز بیئرڈڈ پیپل اینڈ ٹربنڈ پیپل دے نو نتھنگ بٹ اونلی ٹیررزم, دے آر انسیولائزڈ پیپل, دے نو نتھنگ اباؤٹ کلچر اینڈ سیولائزیشن, دے آر الٹریٹ انیجوکیٹڈ اگنورینٹ دے آر گوئنگ ٹو سے. کیوں چوری صاحب؟ تو یہ اللہ کریم نے کب ہمیں اطلاع دے دی؟ 1500 سال پہلے. یسقفوکم اگر وہ ڈھونڈ پائیں آپ کو, موقع ملے ان کو, یکونو لکم آدان تو ہوں گے آپ کے لیے دشمن, ویبسطو الیکم ایدیہم ویبسطو الیکم ایدیہم. اور دیکھیے یہاں پہ اللہ کریم نے ایسا نہیں کہا کہ یسقفوکم یکونو اعداءکم, اگر وہ آپ کے پائیں آپ پہ قوت ان کی ہو جائے, ضرورت پڑے ان کی, تو وہ آپ کے دشمن ہوں گے. نہیں فرمایا یکونو لکم اعداء, وہ آپ کے ساتھ دشمنی آپ ہی کی وجہ سے کریں گے. دا اونلی کاز فار دیئر انمیٹی ول بی یو دا مسلم پیپل. یہ لام میں زبردست قوت ہے یہاں, جیسے ہم کہتے ہیں لام تعلیلیہ, کہ دشمنی کی علت کیا ہوگی؟ آپ خود ہی ہوں گے ان کی دشمنی کے لیے. ہاں علت کیا کچھ ہوگا؟ اور وہ دراز کریں گے آپ کی جانب, لمبا کریں گے آپ کی جانب ایدیوم اپنے ہاتھ, والسنتوم اور اپنی زبانیں بسوئے سو مین ہاتھ دراز کریں گے کہ ہلاک کیسے کریں, اور زبانیں دراز کریں گے کہ کیا کن ان کے خلاف بکتے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور ان کی تمنا یہ ہوگی کہ آپ کافر بن جائیں, لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. اب مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے رشتہ دار تھے جو کافر تھے مکہ میں پڑے ہوئے, تو ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بڑھائے, ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات, میں نے اسی سورت کو سورہ بقرہ کے دوران بھی نکال دیا تھا, آپ کو یاد نہیں ہوگا, میری میموری ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے, صحیح ہے. اور وہاں پہ میں نے واقعہ بیان کر دیا تھا حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, جو بدری صحابی تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کر دیا صحابہ سے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فوجی مشن پہ روانہ ہوتے تھے تو اور وہ باقاعدہ اپنے گوریلاز کو بھجواتے, اپنے گوریلاز کو بھجواتے مختلف علاقوں میں تاکہ ان کے متعلق معلومات حاصل کریں. کوئی جنگ منگ کا ارادہ تو ان کا نہیں ہے, تاکہ حملہ کرنے سے پہلے ان کے سازش کا خاتمہ کیا جائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مشورہ کرتے, مثلا یعنی آپ کا ارادہ ہوتا کہ گوریلا بھجوانے ہیں یا کوئی مومنٹ لانچ کرنی ہے, کوئی موو لانچ کرنی ہے اگینسٹ دی مکن, سو ہی یوز ٹو ٹاک آفٹر صلات اباؤٹ خیبر ان سیریا. دیکھیے دیٹ از کارڈ سیاسی حکمت عملی رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنرل باڈی میٹنگ میں وہ ڈسکس کرتے کہ یہ سیریا میں جو ہم نے یہود کو ایکسپیل کر دیا ہے اور حیاء ابن اختب خیبر میں پڑے ہوئے ہیں اور سلام ابن ابی الحقیق جو یہود کا بہت بڑا سازشی ہے وہ یہاں سیریا میں پڑا ہوا ہے اور وہ لوگ سازشوں میں مصروف ہیں اسلامی ریاست کے خلاف, تو ان کے خلاف کس انداز سے اپنا پروگرام لانچ کیا جائے. صحیح ہے, تو عام لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از تھنکنگ اباؤٹ سیریا, صحیح ہے. اور جب عام لوگ نکل جاتے تو کچھ خاص ایڈوائزری کونسل کنسسٹ آف حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حاتم ابن ابی بلتہ, عبداللہ ابن عمر, دی میجر صحابہ, وہ رہ جاتے, تو پھر ان کے ساتھ بات ہوتی کہ ایکچولی آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ سیریا بٹ میری رائے ہی اہل مکہ کے ساتھ کیا کریں. تو پھر وہ اس خاص میٹنگ میں شامل ہو جاتے کیونکہ وہ رازداران رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں کہتے ہیں اصحاب الاسرار, رازداران رسول. کیا رازداران رسول؟ تو یہ جو رازداران رسول تھے تو ان سے مشورہ کرتے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی بات کی تو اتفاق سے حاتم نبی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کے بچے بھی وہاں گئے تھے, بہت بڑے صحابی حضرت حاتم, بچے بھی وہاں گئے تھے اور اس کے اپنے رشتہ دار سارے وہاں تھے. اب اس نے سوچا کہ اگر اس حالت میں حملہ کیا گیا تو میری فیملی تو چلی گئی, صحیح. تو اس نے خط لکھ لیا, خاتون کو دے دیا کہ آپ فلاں کے پاس جائیں, ان کا سالہ تھا, کہ اس کو یہ خط دے دیں. اب اس نے خط لکھ کے دے دیا, خاتون صبح روانہ ہو گئے, جبریل امین آئے اور حضور السلام سے کہہ دیا خاتون جا رہی, خط لکھ لیا ہے وہ, یہ جو فوجی راز ہے لیک ہو رہا ہے, یہ آرمی سیکرٹ, یہ لیک ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت علی، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت بلال اور حضرت سلمان، چاروں کو روانہ کر دیا. اور ایک روایت میں کہ پانچ، حضرت زبیر بھی ساتھ، کہ آپ روانہ ہو جائیں. ایک خاتون جا رہی ہے، اس قسم کی خاتون ہے، وہ روضۃ الخاخ ایک گارڈن ہے راستے میں، وہاں لوگ دوپہر کو آرام کرتے ہیں سفر کرتے ہوئے، تو وہاں پہ مل جائے گی. تو یہ لوگ دوڑ پڑے، گھوڑے دوڑائے، پہنچ گئے جی وہاں، خاتون کو ڈھونڈ پایا. تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ وہ خط جو آپ لے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہا کہ آپ کے پاس کوئی خط ہے، انہوں نے کہا وہ خط جو آپ لے جا رہے ہیں فلاں کے پاس یا کسی کے پاس، وہ آپ دے دیں. اس نے انکار کر دی، میرے پاس کوئی خط نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی سے کام لے لیا، اور اس نے تریٹ دے دیا. امام بخاری نے حدیث نقل کیا کتاب المغازی میں کہ لتوتینی القرطاس او لاجردنک، برضا و رغبت اگر خط نہیں دیتی تو میں ننگا کر کے تلاشی لوں گا، میں ننگا کر کے کپڑے اتاروں گا. تو اب خواتین چاہے جیسی بھی ہوں، ان کو یہ کام، یہاں کی خواتین کی بات نہیں کر رہا، مذہب خواتین کی، ان سے تو آپ نہ کہیں تو وہ اتار دیں گے، بلکہ پہلے سے اتار چکے ہیں. ہاں تو وہ خاتون ڈر گئی، تو اس نے یہ جو اس کی چھوٹی کے بال تھے اسی میں اسے محفوظ کر دیا تھا، وہ نکال دیا. اب دیکھیے ہم ہوتے، لیکن یہ رازداران رسول، یقیناً رازداران رسول تھے، بس اس طرح جو خط تھا اٹھا کے لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا مسجد میں. صحابہ بیٹھے تھے سارے، حضور کا درس ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے خط کھول دیا. اب جو دیکھ لیا اس میں تھا، من حاطب ابن ابی بلتہ عینا فلان ابن فلان، حاطب ابن ابی بلتہ نے لکھ لیا ہے فلان فلان کے نام. حضرت حاطب بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اسمائلنگ فیس سے کہ ما ھذا یا حاطب، حاطب یہ کیا ہے یہ خط؟ اب صحابہ تھے تو پاک باز لوگ، اگر غلطی کر جاتے تو فوراً ایڈمٹ کر جاتے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، فواللہ ما ارتدت ولا نافقت، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نہ مرتد ہو گیا ہوں اور نہ منافق ہوں، الا ما قال اللہ عز و جل انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، وہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ مال اولاد بہت بڑا ٹیسٹ ہے، میں اس ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا، میرے بچے وہاں ہیں، انہیں کی محبت نے مجھے ناکام کروا دی، میں راز کو راز نہ رکھ سکا. صحیح. تو حضرت عمر قریب بیٹھے تھے، اس نے فوراً کش نکال دیا تلوار، وہ تو بس بیٹھے رہتے اس کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ دعنی لأضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ اس منافق کا سر گردن سے اڑا دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو ایک جملہ کہہ دیا، بس وہ تو فوراً باٹم لائن کو پک کر دیتے، وہ تو رازداران تھے. حضور پاک نے کہہ دیا اوما شاہد بدرن، یہ حاطب ہمارے بدری ساتھی ہیں. حضرت عمر بیٹھ گیا، اس نے کہا استغفر اللہ العظیم، کہ بدریین کے متعلق تو اللہ نے سرٹیفائیڈ کر دیا ہے کہ یو آر دی بیلاوڈ پیپل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ آپ تو بنائے اسلام رکھ چکے ہیں، فاؤنڈیشن سٹون رکھ چکے ہیں، اب ہیں آپ انسان، کبھی کبھار آپ سے خطائیں ہوتی جائیں گی. صحیح. اب چودھری صاحب ہمارے بلاوڈ ہیں، اگر اس سے کوئی ادنا سی خطا ہو بھی جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم چودھری صاحب کے بلاوڈ ہیں، تو اگر ہم سے کوئی خطا، چودھری صاحب کہتے ہیں بھائی یار ہیں، کیوں چودھری صاحب، یہ جس طرح اللہ آپ کے یار ہیں، تو اس سے تو خطائیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ معاف کرتے رہتے ہیں. ہاں. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار یا پانچ کو بھیجا، جب انہیں وہ ایک خط مل گیا اور بغیر کھولے کے وہ واپس لے آئے، اگر ہوتے دو خط اس کے پاس اور اس کے پاس ہوتے، وہ ایک جان کے دوسرا خط نکال کے ان کو دے دیتی اور اصلی خط نہ دیتی، تو جو جبریل اس کو اس بات کی اطلاع دے گئے، وہ اس بات کی بھی ساتھ اطلاع دے گئے کہ بس اس کے پاس ایک ہی خط ہے. لن تنفاکم، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکے گا آپ کو ارحامکم، آپ کی رشتہ داریاں، ولا اولادکم، اور آپ کے بچے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا آپ لوگوں کے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. آپ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے. آپ یو آر واچڈ بائی ریڈار. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اب دیکھیے ایک دوسرے غیرتی رگ کو اللہ تعالیٰ اس طرح تھوڑا سا نیزہ مار رہا ہے، یہ رگ بیدار کر دیں. آپ کہتے ہیں ہم تو ابراہیم کے نواسے ہیں، ان کے پوتے پڑ پوتے ہیں، تو ابراہیم کا آپ کو پتہ نہیں، اس نے تو اللہ کے لیے باپ کو قربان کر دیا، ویسے ابراہیم کے پوتے ہیں، ابراہیم کا کردار آپ میں ہونا چاہیے، اب بچوں کو نہیں قربان کر سکتے، اس نے تو اللہ کے لیے باپ کو قربان کر دیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹے کو قربان کر دے تو تیز چھڑا اسے لے لیا کہ چلو آپ کو بھی قربان کر دیتے. عجیب ابراہیم کے پوتے اور پڑپوتے ہیں. اس سے میرے خیال میں بڑھ کر زوردار بات غیرتی لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی. کیوں چھوڑی سر ہو سکتی؟ غیرت کرتے ہیں. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. علامہ نے فرمایا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہی غیرتی ہے جو دارا بادشاہ کے تاج کو اٹھا کر کسی درویش کے سر پہ رکھ دیتی, اور بے غیرتی ہی ہے جو بادشاہ کو کرسی سے نیچے اتار دیتا ہے اور عیسائی کے سامنے سجدہ کر. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ, یہ اسپین کا فال ہو رہا تھا تو ہمارے مسلمانوں کا جو بدبخت بادشاہ تھا اتنا بے غیرت ہو چکا تھا کہ اس نے جلدی میں, جب عیسائی جنرل داخل ہو گیا تو اس نے جلدی میں اٹھ کے اس کے سامنے سجدہ لگانا چاہتا, اس نے اٹھایا. نو, یور دین ڈز ناٹ الاؤ ٹو پراسٹریٹ ان فرنٹ آف سم باڈی ایلس دین اللہ. سو پتا تھا اور ان کو نہیں پتا تھا. پتا کیوں نہیں تھا؟ بے غیرتی میں سب کچھ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہم جو یہاں اپنے سارے اعمال پہ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہماری یہ خواتین جب ہم واپس گاؤں جاتے ہیں ہاں تو ان کے پردے کیا کیفیت ہوتی ہے, نہیں پتا؟ ہاں برقع لے کے جاتی ہے, صحیح ہے؟ تو ہمیں پتہ نہیں. ہمیں پتہ ہے ہم بے غیرتی کی وجہ سے یہاں کمپرومائز کر جاتے ہیں. فوجیوں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا, ان کو پتہ نہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ, تحقیق ہے آپ کے لیے اسوۃ حسنۃ, بہترین ماڈل اور بہترین رول ماڈل, فی ابراہیم ابراہیم کی ذات میں, والذین آمنوا والذین مغوا, اور ان لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھی تھے, اذ قالوا لقومهم, جب انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے, انا برا منکم, ہم مکمل لا تعلق ہیں آپ لوگوں سے, آپ میں سے کوئی بھائی ہمارا بھائی نہیں آج کے بعد, کوئی چچا آج کے بعد ہمارا چچا, بیکاز آئیڈیالوجی از ڈفرینٹ, وی آر مسلم اینڈ یو آر کافر, دیر از نو اینی ریلیشن بٹوین. جب مسئلہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا آ جاتا ہے, تو ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کر دیا. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ, اور ہم لا تعلق ہے ان معبودوں سے جن کی آپ عبادت کرتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں, کفرنا بکم ہم انکار کرتے ہیں آپ سے. کفرنا بکم, کفر کا معنی ہے انکار, کفر کا معنی ہے انکار. تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم سرے سے اس رشتے سے انکار کرتے ہیں اللہ کے لیے, کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. کفرنا بھی, اب ایک چیز, آئی ایم سن آف سم ون اینڈ اینادر گائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے والا فرض, ہی از آلسو دی سن آف دیٹ ویری پرسن, سو وی آر برادرز. لیکن جب دین کی بات آ جاتی ہے اور میں نے کہہ دیا کہ نو, میں آپ کی بائی ہونے سے انکار کر دیتا ہوں, اب یہ بات ہے بڑی مشکل کہ ایک چیز جو ویزیبل ہے, انڈرسٹوڈ ہے, ریکگنائزڈ ہے, ثابت شدہ ہے, انکار کیسے کر جاتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ خبر کی دنیا کو, شریعت کا معنی یہ ہے کہ خبر کی دنیا کو نظر کی دنیا پر پریارٹی دے. بس یہ جملہ آپ یاد رکھیں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی عجیب تعبیر کی کہ خبر کو نظر پہ پریارٹی, خبر کو نظر پہ پریارٹی, کہ نظر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے لیکن اللہ اور پیغمبر کی خبر کوئی دھوکہ نہیں دے رہی, وہ ریالٹی ڈسکس کر رہی ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارا غلط بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھار آدمی دور سے کسی آدمی کو دیکھ جاتا ہے وہاں, جی کوئی دوسرا ہوگا, اور لیٹر آن نیکسٹ نماز میں نے کہہ دیا عامر خان صاحب سے کہ عامر خان صاحب عجیب بات ہے, میں نے رات آپ کو دیکھ لیا آپ دروازے پر آ گئے اور پھر نماز میں شامل نہیں ہوئے. عامر خان صاحب نے کہہ دیا میں تو جی نہیں آیا رات, اٹ مینس کہ میرے نظر نے اتنے قریب مجھے دھوکہ دے دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کریم نے اس لیے فرمایا کہ نظر پہ ڈیپینڈ نہ کریں. کس پر ڈیپینڈ کریں؟ خبر پہ. تو چوری صاحب یہ جملہ آپ لکھیں, اللہ اللہ, اس قرآن پہ جان نچھاور کرنا چاہیے جو اتنے پتے کی باتیں کر رہا ہے. یہ تو پورا پیج انٹرفیس والوں کو پڑھا, ہاں انہوں نے پڑھ بھی کیا. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ, وَبَدَا بَيْنَنَا, اب ظاہر ہو چکا ہے, کلیئر ہو چکا ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان عداوت, والبغضاء, اور ہیٹرڈ, اب ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی اور نفرت کل کے سامنے آ گئی ہے. ابدن, ہمیشہ کے لیے, حتی تومنو, الا آنکھیں, اگر آپ ایمان لے آئیں تو یہ نفرت محبت پہ اور دشمنی دل ہو جائے گی. حتی تا آنکھیں, آپ ایمان لے آئے باللہ, اللہ تعالیٰ پر وحدہو, انہوں نے کام اللہ پہ تو ایمان رکھتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا ایک پر تو ایمان نہیں رکھتے, دسیوں کو تو اس کا ساتھی بنا دیا ہے. حتی تومنو باللہ وحدہ, ہاں یہ ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے کہ ہاں جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے مشرک باپ کے لیے اللہ سے مانتے رہے, تو اس نے لا تعلق تو نہیں ہوئے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ پہلے کی بات ہے, جب بات کلیئر میں نے کروا دی تو ابراہیم نے کیا کہہ دیا. پیچھے دیکھیں, الا قول ابراہیم لابیہ, ہاں ابراہیم کی یہ بات اپنے باپ سے, لا استغفرن لکا, کہ میں آپ کے لیے ایمان کے شرط پر استغفار مانگوں گا کہ اللہ میرے باپ کو ایمان دے دے تاکہ اس کی مغفرت. اس نے یہ کہا تھا, وما املک لکا, اور میں کوئی اختیار نہیں رکھتا آپ کے لیے, من اللہ, اللہ کی جانب سے کسی بھی چیز کی, اختیار تو اللہ کا ہے, آپ کو ایمان دیتا ہے کہ نہیں. تو حضرت ابراہیم نے یہ بات کی, لیکن دیٹ واز سمتھنگ بیفور دس. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فتما تبین لہ انہ عدو للہ, جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے ایمان والی دعا بھی اسی آدمی کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی, تو قرآن کریم نے فرمایا تبرأ منہ, ابراہیم مکمل لا تعلق ہو گیا اپنے باپ سے, اور فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم کو آپ رول ماڈل کے طور پر اپنائیں کہ کس طرح اس نے رشتے قربان کر دیے اللہ کے لیے. ربنا علیک توکلنا, ہمارے پروردگار آپ پر ہم اعتماد رکھتے ہیں, وَإِلَيْكَ نَبْنَا, اور آپ کی جانب ہم رجوع کر چکے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور آپ ہی کی جانب ہمارا لوٹنا ہے. ربنا, او ہمارے پروردگار, لا تجعلنا فتنةً للذین کفروا, ہمیں نہ بنائے. ہاں, جب آپ اتنی کلیئر کٹ باتیں کریں گے تو مصیبتیں آپ کو جھیلنی پڑیں گی. تو آپ اللہ کو, اللہ سے مانگیں کہ رب بناؤ ہمارے پروردگار, لا تجعلنا, نہ بنائے ہمیں فتنة للذین کفروا, تختہ مشک کفار کی مصیبتوں کا, کہ وہ ہمارے اوپر آزمائشیں کرتے رہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا, اور بخشش کریں ہمیں او ہمارے پروردگار, انک انت, تاکہ آپ العزیز, بڑی قوت رکھنے والے, الحکیم, اور حکمت رکھنے والے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ, آپ لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوۃ حسنۃ, بہترین رول ماڈل ہے. کیا ہے؟ بہترین رول ماڈل ہے. لیکن کس کے لیے؟ دو باتیں شاید. لمن کانا, اس کے لیے, کانا یرجو اللہ, جو دائمن اللہ سے ڈرتا ہے, والیوم الآخر, اور دائمن روز آخرت سے ڈرتا ہے. بس یہ دو چیزیں شرط ہیں, یہ دو تصورات ذہن میں آ گئیں, ہاں, اللہ کا خوف اور روز آخرت کا خوف, مسئلے سارے ہموار ہو گئے. یہ دو باتیں آتی نہیں ذہن میں. کیا آتی ہیں؟ ہاں, ہم جتنا یہ فری وے پر شرف سے ڈرتے ہیں, شرف سے یا ہائی وے پیٹرول سے, اتنا اگر ہم خدا سے ڈریں تو مسئلے ہی حل ہو گئے. ہاں, یہی کہہ دیا. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جنہوں نے, وَمَن يَتَوَلَّ, اور جنہوں نے, يَتَوَلَّ, دوستی رکھی غیر مسلموں کے ساتھ, on the cost of their deen, on the cost of their deen, if you have some links with someone for your own business, not on the cost of your deen, that is allowed in Sharia. One thing. The second thing, if you have some link with someone to convince him and to call him to the deen of Allah subhanahu, that is appreciated, that is your duty. Not only appreciated, but that's your duty. You must do that. Suri sahab, نے آج تک اس موضوع پر کسی سے تعلقات بنائے؟ بنائے تو ہیں, لیکن کبھی کامیاب نہیں. کل سے شروع کر دیں پھر. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جنہوں نے ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا دی, فَإِنَّ اللَّهَ, تو تاکہ اللہ تعالیٰ, هُوَ الْغَنِيُّ, غنی کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک غنی کا معنی ہوتا ہے رچ, کیا رچ, اور دوسرے کا معنی ہوتا ہے غنی, جس کا کسی کو کوئی حاجت ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے ان کے ساتھ دوستی کی پینگے بڑھائی, مجھے آپ لوگوں کی, کیا اتنا زوردار لفظ, میں نے کہہ دیا کہ جہاں اللہ اپنا صفت پک کر دیتا ہے کسی حکم کے پس منظر میں, اوف, کمال کر دیتا. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جنہوں نے, يَتَوَلَّ, دوستی کی پینگے بڑھائی ان کے ساتھ, فَإِنَّ اللَّهَ, تحقیق اللہ تعالیٰ, وَالْغَنِيُّ, وہ محتاج نہیں آپ لوگوں کا, الحمید, اور اس کی تو تعریف کی گئی ہے, فرشتے لگے ہوئے ان بلینز جو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی تعریف کے لیے تھوڑا انتظار کر رہا ہے کہ چلو جی, اگر گرینیڈا ہل والوں نے مجھے بڑا مانا تو پھر میں بڑا ہوں گا, ادر وائز میری, ہاں, ووٹ کم ہو گئے, فیل ہو گیا. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً, اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے آپ لوگوں کے درمیان, وَبَيْنَ الَّذِينَ, اور ان کفار کے درمیان, عَادَيْتُم, جن کے ساتھ آپ نے دشمنی رکھی ہے, فادثے کا پلہ, کہ اللہ بنا دیں اور ڈال دے آپ لوگوں کے درمیان, مودتن, دوستی, لیکن ناٹ آن دی کاسٹ آف دین, ناٹ آن دی کاسٹ آف دین. واللہ قدیر, اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اس چینج پر. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے کہ ابھی توبہ کریں. اب یہ وہ میرا استشہاد والی آیت یہی ہے جسے میں پڑھانا چاہتا تھا, لیکن جب تک اس کا بیس نہیں بنتا تو بات ذہن میں آتی نہیں. لا ينہاکم اللہ, منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, عن الذین, ان کفار سے, لم یقاتلوکم فی الدین, جو آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر چکے آپ کے دین کے معاملے میں. تو ان کے ساتھ تعلقات, دنیاوی تعلقات, بزنس ہوگا آپ کا, جاب ہوگا, آپ ان سے خریدیں گے, اس پر فروخت کریں گے, ہاں ان کے ساتھ بزنس اور جاب کریں گے, اور چودھری صاحب ان کے لیے کنسٹرکشن کرے گا کیونکہ مسلمان نے تو گھر بنانے نہیں ہیں, صحیح ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا انہی کا آپ کے ساتھ دین میں کوئی جھگڑا نہیں ہے تو پھر آپ کر دیں. لا ينہاکم اللہ, اللہ منع نہیں کرتا آپ لوگوں کو, عن الذین, ان کفار سے, لم یقاتلوکم, جو قتال نہیں کر چکے آپ لوگوں کے ساتھ, فی الدین, دین میں, ولم یخرجوکم, اور آپ کو نکال نہیں چکے, من دیارکم, آپ کے گھروں سے. اللہ کریم نے فرمایا ہاں اہل مکہ کے ساتھ آپ کی کوئی بزنس, وہ تو غیرت کی بات. اور تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں ایک پوائنٹ اور ایک آرٹیکل فیکٹ آپ مدینہ میں یہ لکھ دیا تھا, یہود اور وہاں کے کفار کے ساتھ, کہ اہل مکہ کے ساتھ کسی قسم کی بزنس اور ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. وہ یا عبداللہ ابن ابی اور یہود میں کعب ابن اشرف اور سلام ابن ابی الحقیق اور حیہ ابن اختب, یہ لگے ہوئے تھے اس لئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان کو کان سے پکڑ کر باہر پھینک دیا, چلو نکلو بدبخت. صحیح. لا ينہاکم اللہ, منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو, عن الذین, ان کافروں سے, لم یقاتلوکم, جو قتال نہیں کر چکے, فائٹ نہیں کر چکے آپ سے دین کے معاملے میں, ولم یخرجوکم, اور نکال نہیں دیا آپ کو, من دیارکم, آپ کے گھروں سے. کس چیز سے منع نہیں کیا؟ ان تبروہم, آپ ان کے ساتھ احسان کرتے جائیے, شاید وہ احسان سے متاثر ہو کر آپ کی دین کو قبول کریں. صرف تعلقات کی بات نہیں کی, کس چیز کی بات کی؟ احسان کی بات کی. کہ نیبرہڈ میں رہ رہا ہے اور چودھری صاحب تو بڑے بہترین کباب پکاتے ہیں, صحیح ہے؟ اب اس کی سمیل تو ایسی ہے کہ کباب کی تو سمیل, وہ تو آدمی کا بیڑا غرق کر, کھانا تو اس کے بعد والی بات ہے, صحیح ہے نا؟ تو اگر نیبرہڈ میں کوئی کرسچین ہے یا جو کچھ بھی ہے, ایک دو یہ جی ہمارا کھانا ہے آپ کھا لیں. لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم, میں جو وہاں رہ رہا تھا تو ہمارے پڑوس میں تین گھر تھے, رائٹ لیفٹ اور ان دا فرنٹ, جو شریعت کا تقاضا ہے کہ سب سے اقرب ترین یہی تین ہیں, کہ رائٹ لیفٹ اور ان دا فرنٹ. تو ان کے ساتھ ہم نے تعلقات بڑھا دی. تعلقات بڑھا دیے کہ معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا تو نکانے کا طریقہ آتا ہے اور نکانے پکانے کا طریقہ آتا ہے. ہم جو پکا دیتے تو ان تین گھروں میں بھجوا دیتے, ان تین گھروں میں بھجوا دیتے. وہ ہمارے گھر آتے بھی تھے. اچھا, اب وہ ایسے لوگ تھے کہ ہم نے وہاں اپنے گھر کے لیے نہ کبھی صوفہ خریدا, نہ کبھی اپنے گھر کے لیے ہم نے وہ جو اوپر والا کارپیٹ ڈالتے ہیں وہ خریدا, نہ کبھی کوئی اور ڈیکوریشن پیس. وہ ان کی خواتین تھی, وہ مختلف چیزیں خرید کر ہمارے گھر لے آتی, یہ آپ کے لیے لے آئے ہیں, جبکہ لے آئے ہیں, اور ہمارے بچوں کے لیے اتنے سارے کھلونے لایا کرتے تھے. ہمیں تو لوگوں نے مسلمانوں سے بڑا ڈرا دیا تھا کہ یہ تو جی قریب آ جاتے ہیں تو بس آپ چیک رکھیں, ادر وائز انہوں نے بم رکھ کے آپ کا بیڑا غرق کروانا ہے. پروپیگنڈا کیوں چوری صاحب؟ نہیں تو اس لیے پڑا رہتا ہے کہ پروپیگیشن اتنا وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم کچھ کر رہے ہیں چوری صاحب؟ حاضر صاحب کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. ہاں لا ينہا, بٹ ٹو دا ایکسٹینٹ وی کین ڈو, وی ہیو نیور ڈن دیٹ, جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں کیا. لا لا ينہاکم اللہ, اللہ منع نہیں کرتا آپ لوگوں کو, عن الذین, ان کافروں سے. اب اتنی سیولائز تہذیب کہیں اور آپ کو مل سکتی ہے؟ لا, کہ دیکھیے آئیڈیالوجی کتنی مختلف ہے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا احسان کرنے سے بھی میں منع نہیں کرتا, ان کے ساتھ احسان کرتے جائیے. لا ينہاکم اللہ, آپ کو منع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, عن الذین, ان کفار سے, لم یقاتلوکم, جو فائٹ نہیں کر چکے آپ کے ساتھ, فی الدین, دین کے معاملے میں, ولم یخرجوکم, اور نکال نہیں چکے آپ کو, من دیارکم, آپ کے گھروں سے, ان تبروہم, اس بات سے کہ آپ ان سے ان کے ساتھ احسان کریں, وتقسطوا الیہم, اور ان کو احسان میں سے ان کہا جائے. اٹ مینز کہ احسان اس میں بھی حصے ہوتے ہیں, حصہ داروں کے احسان کرنے میں بھی حصہ داروں کے حصے ہوتے ہیں. مینس آپ کا باپ ہے, اس کا حصہ ہے احسان میں, سب سے بڑا ہوگا. آپ کا بھائی ہے اس کا حصہ ہے, آپ کی بہن ہے اس کا حصہ ہے, آپ کا رشتہ دار ہے اس کا حصہ ہے, آپ کا ہمسایہ اس کا حصہ ہے, آپ کے فرنٹ کا ہمسایہ اس کا حصہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ کے ہمسایہ غیر مسلم ہیں جی, یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دین میں, تو ان کا احسان میں آپ کے پاس برابر کا حصہ ہے, آپ ان کو دیا کریں. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور ان کو ان کا حصہ دیتے جائیے, اِنَّ اللَّهَ تَحْقِيقَ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ لائق کرتا ہے انصاف کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کو. انما بات یہ انہاکم اللہ کہ منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, عن الذین ان کافروں سے, قاتلوکم فی الدین جو آپ مسلمانوں سے لڑتے ہیں دین کے معاملے میں, آپ کو مارتے ہیں کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور بے دخل کر چکے ہیں آپ کو آپ کے گھروں اور پراپرٹی سے, وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر چکے ہیں, وَظَاهَرُوا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر چکے ہیں, الائز بن چکے ہیں, عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ آپ کے بے دخلی میں, اَن تَوَلَّوْهُمْ اللہ آپ کو منع کرتے ہیں, اَن تَوَلَّوْهُمْ اس بات سے کہ آپ ان کے ساتھ فرینڈ شپ ڈیولپ کریں, یہ غیرت کے بھی منافی ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو دوستی بڑھائے گا اس قسم کے کفار سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو ظالم ایسے لوگوں کے بس مسئلہ ختم. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ کریم فرماتے ہیں, اور آپ ظالم کی ڈیفینیشن یا اس کا مزداق کہیں ڈھونڈیں گے, یہی ظالم ہے. اگر آپ نے ظالم کو دیکھنا ہے تو بس یہی ظالم ہوتا ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی ظالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس ظلم سے بچا کے رکھے, اور جو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رجوع کی توفیق دے دیں. یا ایھا الذین, یہاں بھی تو یعنی ہم یہاں کے حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگوں کی کچھ مادی مجبوریاں ہیں, انہوں نے جکڑ کے رکھا ہے, صحیح ہے. وہاں جو اسلامک اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے پاس, those who claim to be the president and the prime minister of the king and so and so on, انا للہ. میں جمعہ میں جو دعائیں شروع کر دیتا ہوں خطبہ میں, تو آپ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی, میں ہمیشہ یہی دعائیں کرتا ہوں. ہاں تو میں کہتا ہوں اللہم اعز الاسلام والمسلمین, خداوندہ مسلمانوں اور اسلام کی تائید کرے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, خداوندہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, خداوندہ اسلام اور مسلمانوں کی امداد کریں. اللہم انقذ المسلمین المظلومین عن تسلط الكفار الظلمة, خداوندہ جن ظالم کفار کے شکنجے میں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہو کے جکڑے ہوئے ہیں, خداوندہ ان کو ان کے ظلم سے نجات دلائیں اور ان کو آزادی دلائیں, صحیح ہے. اور کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ انقذ المسلمین فی کسوہ وفی کشمیر وفی باسنیا وفی چیچنیا وفی کزا و کزا من سلطت الظالمین, اللہ مسلط الظالمین علی الظالمین. وہاں میں دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ ظالموں کو ظالموں کے اوپر, واخرجنا من بینہم غانمین سالمین, اور ہمیں صحیح سالم مینز ہمیں یعنی مسلمانوں کو ان کے درمیان سے صحیح سالم باہر نکال دیں, صحیح. اور وہاں پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, خداوندہ دنیا اور دولت اور ویلت اور دنیائی مفادات کو ہمارا مقصد نہ بنائیں, ولا مبلغ علمنا, ہمارے سارے اپروچ سکل اور وزڈم کا ڈیسٹینیشن دنیا اور دولت نہ بنائیں, ولا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا, ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط نہ بنا جو آپ سے ڈرتے نہیں اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے. اور پھر میں کہہ رہتا ہوں کہ اللہ مولی امورنا خیارنا, خداوندہ ہماری سربرائی اور سرپرستی ہم میں سے بہتر لوگوں کو تما دیں, ولا تولی امورنا شرارنا, خداوندہ جو ہم میں سے بدترین لوگ ہیں انہیں ہماری سرپرستی اور سربراہی نہ دیں, انہیں ہمارا حکمران نہ بنائیں. اور پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہم اصلح لنا ولات امورنا, خداوندہ ہمارے اوپر اسلامی دنیا میں جتنے سارے حکمران بیٹھے ہیں ان کی اصلاح کر جائیے, ان کو صالح بنا دیں, ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہم اصلح لنا ولات امورنا واجعلهم راغبین فیک, خداوندہ انہیں ایسا بنا دے کہ ان کی نظریں آپ کی رضا پہ لگی رہیں, خائفین عن عذابک, اور وہ آپ کے عذاب اور گرفت سے ڈرتے رہیں. اور پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہم باعد بطانت الکفار عن ولات امورنا وباعد ولات امورنا عن بطانت الکفار, خداوندہ انہوں نے جو دوستی کی پینگے بڑھا دیے ہیں ان دی کاسٹ آف اسلام اینڈ مسلمین نان مسلم کے ساتھ, خداوندہ یہ چیزیں ان کے قلب و دماغ سے نکل. تو یہ دعا میں کرتا رہتا ہوں, تو وہ عرب جو ہوتے ہیں وہ بڑی توجہ سے آمین کہتے ہیں, تو کر دیا اور پہلے بھی کر دیا, جمعہ بھی کر دیا. اب روزانہ تو صرف ایک دعا کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے, تھوڑا سا ابھی سمجھ آ گئی کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں لوگوں کیا. اچھا اچھا نہیں, لیکن صرف عرب ہی سمجھتے ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں اور عرب لوگ سمجھتے ہیں, صحیح. اصل میں ان چونکہ تین چار پانچ منٹ ہمیشہ مجھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ موضوع کو تو ختم کرنا ہوتا ہے, تو پھر میں چاہتا ہوں کہ خطبہ جلدی جلدی ہو جائے, تو اس لیے میں اسپیڈ کر دیتا. تو عرب خواتین نے کہہ دیا چودھری صاحب سے کہ اگر آپ قاضی صاحب سے کہہ دیں کہ یہ عربی کا خطبہ ہمیں بڑا مزہ دے رہا ہے کہ وہ ذرا سلو پڑھ لیں, ٹھیک ہے ہم وقت لگائیں گے, کیونکہ انہیں تو عربی میں مزہ آتا ہے اور میں تو ہر جمعہ کے لیے نیا خطبہ لکھ لیتا ہوں. جو پہلا خطبہ ہوتا ہے وہ تو ہر جمعہ کے لیے نیا ہوتا ہے اور تقریباً اسی کا خلاصہ ہوتا ہے جو میں یہاں انگریزی میں تقریر کرتا ہوں, تو اسی کا خلاصہ وہ عربی میں عربوں کو سنا دیتے ہیں. اللہ, آج تو ہم تین ہی الفاظ پڑھ گئے اپنے سبق میں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا الذین, واپس اپنے سبق پر, لا تتخذوا الذین, آپ نہ بنائیے, الذین, ان لوگوں کو, اتخذوا دینکم, جنہوں نے سمجھ کر رکھا ہے اور بنا دیا ہے دینکم, آپ کے دین کو, لہوًا, مسخرہ, ولعبًا, اور کھیل ڈرامہ, من الذین اوت الکتاب, ان لوگوں میں سے, اوت الکتاب, جنہیں بک دے دی گئی ہے, من قبلکم, آپ سے پہلے, والکفار, اور نہ بنائیے کافروں کو اولیاء, دوست, واتقوا اللہ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وارننگ ہے. دیکھیے ان چیزوں پر جب بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کرتا ہے تو بغیر وارننگ کے کبھی نہیں چھوڑا. واتقوا اللہ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ان کنتم مومنین, اگر آپ ایمان رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں تو یہ کام نہیں کرنا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ, اچھا تو اب ذہن میں نہیں آ رہا, اچھا وہ مسخرے کرتے رہتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں اب جب لوگ اذان دیتے ہیں تو اس کا بھی ٹٹھا اڑاتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب آپ اذان دیتے ہیں نماز کے لیے, اتخذوها, تو وہ اسے بھی بنا دیتے ہیں, ہزواً, مسخرہ, ولعباً, اور کھیل ڈرامہ, تو وہ کہ وہ آپ کے اذان دیتے وقت وہ باہر کھڑے ہو کے ہو کرتے رہتے ہیں, ڈرامے لگاتے رہتے ہیں. ذالک, یہ اس وجہ سے, بیانوں قوموں کے, یہ غیر مسلم ایک ایسی قوم ہے, لا یاقلون, کہ ان کا عقل کام نہیں کر رہا, ان کا عقل سن ہو گیا ہے. ذالک, یہ اس وجہ سے, بیانوں کہ یہ غیر مسلم قوم ایک ایسی قوم ہے, لا یاقلون, جن کا عقل کام نہیں کر رہا. قل یا آل الکتاب, آپ, اب اللہ کریم رسول کریم سے کہہ دیتا ہے ڈائریکٹ کہ قل یا آل الکتاب, کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ڈرنے کی کوئی ضرورت, without any hesitation, without any reservation, no reservation, no hesitation, بلا کسی خوف و خطر کے انہیں کہہ دیں. یا آل الکتاب, او کتاب والے لوگو, حل تنقمون مننا, آیا آپ ہم سے انتقام لیتے ہیں, حل تنقمون مننا, آپ ہم سے انتقام, ما تنقمون مننا, آپ ہم سے انتقام نہیں لیتے, اللہ, مگر اس بات کی, ان آمنا باللہ, کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, وما انزل الینا, اور اس کتاب پہ جو نازل کیا گیا ہے ہمیں, وما انزل من قبل, اور ان کتابوں پر جو نازل کیے گئے تھے اس سے پہلے. ہم تو دیکھیے آپ کی کتاب سے انکار نہیں کر رہے, تو آپ ہمیں جو سزا دے رہے ہیں اس چیز کی دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں, ہم جو وحی ہمارے پاس آئی ہے اسی پہ ایمان رکھتے ہیں, اور جو کتابیں آپ کے پاس آئی تھی انہیں بھی مان رکھتے ہیں. یہ سزا اس چیز کی ہے, یہ سزا اسی, کیسے حکیمانہ اور حاکمانہ طریقے سے اللہ کریم کہہ دیتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں. اچھا, اب وہ سمجھنے والے ہیں نہیں, وہ سمجھنے والے, تو پھر انہیں ایک بات کہہ دے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, آپ کی اکثریت بدماش, وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, یہ جرت والی بات ہو, یہ کہنا بڑی مشکل بات, اس کے کہنے سے ہم بڑے کتراتے. صحیح ہے, وہ جو میرے سے پہلے وہاں کہہ رہا تھا وہ اس کے کہنے سے کتراتے ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, اور تحقیق آپ میں سے اکثر لوگ فاسقون, وہ بدماش ہیں. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ, اچھا تو انہوں نے کہہ دیا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی, جب ان سے بات کی تو آل کتاب نے کہہ دیا کہ لَا نَعْلَمُ دِينًا شَرًّا مِّن دِينِكُمْ, خطے ارض پر آپ کی دین سے بدترین دین ہمیں معلوم نہیں, سب سے گندا ترین دین آپ کا ہے. رسول پاک سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا جو بڑا خبیث تھا اس کا نام تھا کعب ابن اشرف. کیا نام تھا؟ کعب ابن الاشرف, بڑا سرمایہ دار تھا اور اتنا خبیث آدمی تھا. آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میں رہنے والے انصار وہ تو غریب فارمر تھے, اور وہ ہمیشہ ان لوگوں سے قرضے لیتے رہے, اور وہ سود در سود در سود در سود در سود, جو ان کا پہلے سے یہ ہوتی رہا ہے, آج تک چلا رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. یہ بدبختی ان لوگوں کی ہے, یہ انہوں نے شروع کر دی. اچھا, تو وہ سود در سود در سود در سود در سود, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انصار مدینہ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے, تو ان بدبختوں نے جو سرمایہ دار تھے انہوں نے مسلمانوں کے دروازے پر, حالانکہ میثاق ہو گیا تھا, پیکٹ ہو گیا تھا, وی ول سپورٹ ایچ ادر, اے سٹیزن آف دس اسلامک اسٹیٹ, اینڈ ول پروٹیکٹ یو اینڈ یور پراپرٹی اینڈ یور آنر ایز ویل, بٹ یو کین پروفیس وٹ یو ہیو ریگارڈنگ یور فیتھ اینڈ ڈیڈ اینڈ آل دیز تھنگ. صحیح. تو اب وہ لوگ ایک ایک کے دروازے پر آ گئے اور کہہ دیا کہ چونکہ ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے دین سے پھر چکے ہیں. اب وہ جو لوگ دین سے پھر چکے وہ تو یہودیت پر بھی نہیں تھے اور مشرکین تھے, مدینہ کے لوگ تھے, وہ یہود توڑے تھے. اب دیکھیے بدبختوں کے پلی کو کہ آپ لوگ چونکہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں, نیا دین اختیار کر دیا ہے, تو ہمیں ہمارا قرضہ واپس کر دیں. کتنے خبیث لوگ تھے. اور اگر کوئی ان کے پاس چلے جاتے نیا قرضہ لینے کے لیے تو کعب بن اشرف تو اتنا بدتینت آدمی تھا, بدخبیث آدمی تھا کہ اس نے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو ہمارے پاس گروی رکھ دیں, مارٹگیج کر دیں. ہوتا خبیث بڑا خوبصورت بڑا. تو جو صحابی اس کے پاس گیا تھا اس نے کہا کہ دیکھیے آپ تو بڑے ہینڈسم آدمی ہیں, ہم اپنی بیویاں آپ کے پاس رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. دیکھیے, اور وہ ایک پری پلان پہ گیا تھا, وہ جو صحابی گیا تھا, لیکن اس نے تو اپنی بدتینتی کا اظہار کر دیا, کیونکہ کعب بن اشرف برملا اپنے جماعت میں کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے, اور جب رسول پاک اسے بلاتے کہ آپ کچھ ایسا, تو وہ انکار کر جاتا, مکر جاتا. لیکن ایک بار اس نے ایسا کیا کہ وہ چلے گئے مکہ معظمہ اور وہاں پہ ابو سفیان سے مل کر اور ابو جہل سے مل کر اور ان لوگوں سے مل کر ان سے کہہ دیا کہ ہم آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں, اپن ویٹ کر دیں مدینہ کو. بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کی کہ آپ حملہ کر دیں مدینہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چل گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ من یقتل کعب بن الاشرف, اس حدیث کا خاتمہ کون کرے گا, خبیث کا خاتمہ کون کرے گا. تو ایٹ دا مومنٹ 6 صحابہ نے جمپ لگا دی, اور دیکھیے سب سے پہلے جس آدمی نے جمپ, وہ اس کا رضائی بھائی تھا کعب بن اشرف کا, ایک ہی والدہ کا دودھ شریف پیا تھا, فاسٹر برادر تھا, اس نے سب سے پہلی جمپ لگائی, کیونکہ ایمان پھر رشتوں مشتوں کو نہیں جانتا. جب کوئی آدمی آپ کے آئیڈیالوجی کو چیلنج کرتا ہو پھر ایمان اللہ, اور اسی آدمی کے ساتھ کعب بن اشرف ہمیشہ احسانات کرتا رہا. لیکن احسان تو تب تک احسان ہے جب کوئی آپ کے دین کو چیلنج تو نہ کرے. تو اس نے کہا جی میں صحیح. تو اس نے دوسرے ساتھی سے کہہ دیا جو 6 اٹھ گئے تھے, حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ آپ سب نے ایک ساتھ جمپ لگائی لہٰذا میں اس میں پرائیورٹی وضع نہیں کرتا کہ آپ جائیں, ایک دوسرا آدمی کہے مجھے کیوں پیچھے پش کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ 6 کے 6 کی یہ ذمہ داری ہے. تو وہاں انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا, ایک سے کہہ دیا, اس بھائی نے کہہ دیا کہ اگر میں جاؤں گا وہ میرے ساتھ تو مارٹگیج کی بات نہیں کرتا, میں تو بات کہہ دیتا ہوں, تو وہ فوراً ایک بنڈل نکال لیتے ہیں مجھے دے دیتے ہیں, یہ لے لیں میرا تو بھائی, لیکن آپ جائیں اس کے ساتھ مارٹگیج کی بات کریں, اس حوالے سے آپ کا آنا جانا ہو جائے گا, پھر بات بنائیں گے. صحیح. اچھا تو گئے, جب گئے یہ صاحب, اس نے جو مارٹگیج کی بات کی ان سے کہا اپنی بیویاں میرے پاس رکھیں. اس نے کہا یہ تو کل کلان ہمارے بچوں کو لوگ تانا دیتے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ پھر آپ ہمارے پاس کیا مارٹگیج کریں گے, جب بیوی بچے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو اس نے حکمت عملی سے کام لے کے کہہ دیا کہ ہمارے پاس, آپ کو تو پتہ ہے تو جنگجو قوم ہے, اسلحہ تو ہمارے پاس ڈھیر سارا ہے, تو ہم آپ کے پاس اسلحہ ہی مارٹگیج کریں گے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اسلحہ ہی لے آئیں. تو یہ لوگ 5-7 لوگ, کیونکہ ان کے بستی میں جانا بھی تو مشکل تھا اسلحہ سمیت. ہاں چودھری صاحب نے بالکل باٹم لائن, بالکل اتنا تیز ذہن ہے اس آدمی کا, اس نے فوراً پک کر دیا. تو جب یہ اندر داخل ہو رہے تھے تو وہ وال سٹی تھی, تو ہم نے کہہ دیا کہ جی یہ اسلحہ, انہوں نے کہا کعب بن اشرف کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں, وہ مارٹگیج کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اس نے کہا میں ذرا کنفرم کر کے آؤں. اس نے کہا ہاں مارٹگیج کرنے لا رہے ہیں. اور رات کا وقت تھا اور چودھویں کی چاند تھی. اچھا جب چودھویں کی چاند تھی تو یہ جب گئے اور دروازہ کٹکھٹایا, کعب بن اشرف, بہت بڑا محل تھا اس کا, شاہی محل, تو اس نے اوپر سے جو دیکھ لیا تو اپنے بھائی کو بھی دیکھ لیا, رضائی بھائی کو, اور بیوی نے کہہ دیا کہ اس رات میں آپ کے لیے نکلنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ بیوی کو بھی تو اس کا کردار معلوم تھا کہ کیا کردار ہے خبیث کا. صحیح. تو اس نے کہا نہیں وہ میرے بھائی آئے ہیں فلاں. اس نے کہا اچھا تو پھر چلے جائیں. تو یہ نیچے جب آئے, او علیکم, ہم پر تمہیں کہتے ہیں تڑے مرشی, السلام علیکم, خوش آمدید, چلو جی اندر چلتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی باقی اسلحہ یہاں رکھتے ہیں اور چلو ذرا یہ مون لائٹ میں ذرا چکر لگا دیں. نے کہا ٹھیک ہے لگا دیں. نکل پڑے. اس کے بھائی نے اسے کہہ دیا کہ بھائی جان آج آپ سے جو یہ فریگرنس کی خوشبو آ رہی ہے کمال کر دیا. آدمی تو تب بڑا خبیث. اس نے کہا کہ میری کیوس میں سے داشتاؤں میں سے ایک ایسی داشتہ ہے کہ اس کی فطری خوشبو ایسی ہے کہ جب میں اس کے ساتھ ہم بستری کر دیتا ہوں تو میرا بدن معطر ہو جاتا ہے. اور پھر آج اس نے اتنا عجیب فریگرنس لگا دیا تھا اور میرے سر پہ بھی لگا دیا. تو اس بھائی نے کہہ دیا کہ میں ذرا سونگ نہ لوں. اس نے کہا سونگ لے. تو اس نے سر ایسا کر دیا, اس نے سونگ لیا. ہاؤ بڑا خوبصورت. آگے چند قدم جا کر پھر اس بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی جان زبردست, میرا تو دماغ معطر ہو رہا ہے. تو اس نے خدا پر کر دیا ایک بار اور سونگ لے. اور اس نے اشارہ کر دیا کہ گلز مارے ہیں گلز چلو. اور نے کہا فزنا ورب الکعبہ. اور ایک صحابی اپنے ساتھی کے ضرب پہ وہ زخمی ہو گئے اور بڑے بری طرح زخمی ہو گئے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. صحیح ہے. جب اس کو اٹھا کر آ گئے جی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے لیے آئے کہ جی معاملہ ختم کر گئے. حضور السلام نے فرمایا آپ نے جس وقت وہاں ضرب ماری جبریل امین مجھے رننگ کومنٹری کر رہے تھے کہ جی ابھی سونگ رہا ہے اور ابھی گڑا کر دیا ختم کر دیا. اس نے کہا میں رات بتا چکا تھا اپنی بیویوں کو کہ اس خبیث کی جان چلی گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بڑی دعائیں دیں. انہوں نے کہا جی وہ ساتھی زخمی ہوں گے لے آئیں. وہ لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہڈی کو اس طرح اور لگا دیا. سنگا اٹھ چلے گا. معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کما نقلہ السیوطی رحمہ اللہ فی الخصائص الکبریٰ. وَإِذَا قُلْ يَا آلَ الْكِتَابِ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ. اب یہ کعب ابن اشرف بدبخت یہ جب وہاں گیا مکہ معظمہ تو مشرکین نے انہیں کہہ دیا کہ آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے کہا کہ ایکچولی آئی ایم فرام بنی طائی. ایکچولی آئی ایم فرام اور بنی طائی یہ قبیلہ جو ہے طائف کا قبیلہ. کہاں کا؟ طائف کا قبیلہ. لیکن میری والدہ جو ہے وہ بنی نذیر سے یہودی ہے اور میں والدہ کی وجہ سے پکا یہودی ہوں, بلکہ یہودیوں کا حبر ہوں, ان کا مانک ہوں, ان کا ربائی ہوں, ان کا بڑا ربائی تھا. کیونکہ یہ مذہب اور سارے اتوار و عادات ہی اس لیے تھے. جب مجھ سے یہاں کوئی پوچھے کہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کریں, میں کہتا ہوں یا خدا کا خوف کرو, بچے ہاتھ نہیں آئیں گے جب تک آپ اسے کنورٹ نہ کر دیں. بچے ہاتھ نہیں آئیں گے. آئیں گے فاضل صاحب, یہ تو اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا. اللہ نے فاضل صاحب کو ایسی شریک رفیق حیات دے دی کہ اس کو پکا مسلمان بنا دیا. یہ تو پہلے سے ماشاء اللہ اچھے تھے, لیکن وہ تو اتنی کمیٹڈ خاتون ہے, اتنی کمیٹڈ کہ مجھے تو اپنے خاتون پہ غصہ آ جاتا ہے. بس یہ اور اس کی خاتون نے جو اپنے بچوں کو جو تربیت دی ہے, اس کی خاتون نے اور دین کے لیے اس خاتون نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا. اور وہ شیز فرام امنگس دوز ریلیٹڈ ٹو ایکچوئل اسلامی حجاب. یہ خیال ہے حضرت صاحب. شیز فرام سینٹرل امریکہ. قل هل انبئکم بشر من ذالک. آپ کہہ دیجئے هل انبئکم بشر من ذالک. اب ابو سفیان وغیرہ نے ان سے کہہ دیا کہ چلو آپ تو باپ کی طرف سے بنی طی سے ہیں, ماں کی طرف سے بنو نذیر یہودیت کی طرف سے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں. وہ ابو سفیان کنفرم کروا رہا تھا کہ یہ آدمی کبھی ہمیں پنسا تو نہیں رہا, پلاننگ پر تو نہیں آیا. اس نے کہا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ محمد کا دین اور ہمارے دین کو کمپیئر کر کے کون سا دین بہتر ہے. اس نے کہا محمد کے دین سے بدترین من ذالک, اس چیز سے جسے آپ بدترین سمجھ رہے ہیں. آپ بدترین سمجھ رہے ہیں کس چیز کو؟ محمد پاک کی دین کو. اس سے زیادہ بدترین چیز میں آپ کو بتا دوں, اور کس حوالے سے بدترین؟ مصوبتاً عند اللہ, بدلے کے حوالے سے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک بدلے کے طور پر جو اس سے بھی بدترین اور ان لائکڈ چیز ہے. میں آپ کو اطلاع دے دوں, یہ اینٹ کا جواب ہے پتھر سے. تو پیچھے کہہ دیں کہ ملغن اللہ سب سے بدترین چیز ہے وہ فرد یا وہ کمیونٹی. لغن اللہ جن پہ اللہ نے لعنت کر دیا ہے, اور وہ خود ایڈمٹ کر رہے تھے, وہ خود ایڈمٹ کر رہے تھے کہ جب ہم نے یوم السبت کی فشنگ کر دی تو ہم ملعون قوم تھے. ملغن اللہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دیے, وہ غضب علیہ اور جن پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کر دیے جب ورشپ شروع کر دی گاؤ سالے اور بچڑے کی, تو وہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ اسی کی وجہ سے ہم مغضوب ٹھہرے. وجعل منهم القردۃ, اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈسفگر کر دیا, القردۃ بندر بنا دیا, ان کو ایڈمٹ کرتے رہے. والخنازیر, اور خنازیر بنا دیے, پورک بنا دیے, ایڈمٹ کرتے رہے. دیٹ از ریٹن دیئر ان بائبل. وعبدت تاغوت اور وعبدت تاغوت اور وہ بندگی کرتے رہے تاغوت شیطانی نظام کے اولا. اب یہ صفات کن کی تھی؟ یہودیوں کی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد کی دین سے سب سے بدترین شر یہی لوگ ہیں. یہی لوگ اولائک شر مکانا, یہی لوگ انتہائی ناکارا ہیں مرتبے کے اعتبار سے. وازلو, اور یہ لوگ زیادہ بٹک چکے ہیں عن سوائے سبیل, برابر راستے سے. وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا. اب کچھ لوگ ایسے تھے, بدبخت, بقرہ میں بات گزر گئی ہے, بقرہ میں یا آل عمران میں بات گزر گئی ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک منصوبہ بنا دیا کہ یہ جو مدینہ والے ہیں یا سراؤنڈنگ ایریا میں جو ٹرائب رہتی ہیں کفار کی, یہ لوگ تو الٹریٹ اور انجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ تو ہر بات میں ہمیں فالو کرتے ہیں, وہ ہر بات میں سنس ویری لانگ دے ہیو بین فالوئنگ دی یہودی پیپل بیکاز دے تھنک دیٹ دے آر لٹریٹ پیپل اینڈ دے آر پیپل آف دا بک. اچھا تو ہر بات میں ہمیں فالو کرتے ہیں, تو ہم ایسا منصوبہ بناتے ہیں کہ صبح کے وقت محمد پاک کی محفل میں جا کر صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کہہ جائیں گے, ایمان لے آئیں گے, اور عصر کی محفل میں جا کر پھر واپس مڑیں گے کہ جی وہ یہ دین ہمیں کچھ اچھا نہیں لگا, یہ ڈسٹرب قسم کا دین ہے. تو کچھ لوگ آپ کی اتباع میں اس کے ساتھیوں میں سے نکل جائیں گے آپ کے ساتھ. دیٹ واز پلاننگ. سوری صاحب, جسٹ امیجن ہاؤ پولیٹیکل دے ور. وَإِذَا جَاؤُكُمْ, اور جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس, قالو, تو کہہ دیتے ہیں آمنا, ہم ایمان لا چکے ہیں. وقد دخلوا, حالانکہ یہ داخل ہو چکے ہیں بالکفر, کفر کے ساتھ. جب آپ کے دروازے پر آ رہے داخل ہو رہے تھے تو کس چیز کے ساتھ آ رہے تھے؟ کفر کے ساتھ. وہم قد خرجوا به, اور جب آپ کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو کفر کے ساتھ ہی باہر نکلے, تو درمیان میں ایمان کیسے آ گیا؟ داخلے کے وقت بھی کافر اور خارجے کے وقت بھی کافر, انٹرنس میں بھی کافر تھے اور ایگزٹ میں بھی کافر تھے, تو یہاں بیٹھے ہوئے ہم کیسے اسے مسلمان تسلیم کر دیں کہ انٹرنس میں بھی کافر اور ایگزٹ میں. وہم قد دخلوا به بالکفر, اور وہ داخل ہو چکے ہیں کفر کے ساتھ. وقد خرجوا به, اور وہ باہر نکل چکے ہیں اسی کفر کے ساتھ. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون, اور اللہ تعالی جانتا ہے بما ان کے ان انٹینشن کو, کانوا یکتمون, جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ دل میں چھپائے بیٹھے تھے کہ انٹینشن کیا تھا, جب وہ آمنا کہہ رہے تھے انٹینشن کیا تھا. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور دیکھیں گے آپ ان میں سے بہت سارے, يُسَارِعُونَ, جو دوڑ لگاتے رہیں گے, بڑا کین انٹرسٹ لیں گے. يُسَارِعُونَ, يُسَارِعُونَ کا معنی دوڑ لگائیں گے, مینس کین انٹرسٹ لیں گے, بڑی دلچسپی لیں گے. کس چیز میں؟ فِي الْإِثْمِ, گناہ کرنے میں, وَالْعُدْوَان, اور زیادتی اور ظلم کرنے میں اپنے مخالفین پر, ذاتی طور پر گناہ کرنے میں بڑے دلچسپی لیں گے, اور اگر مخالف کے ساتھ معاملہ آ گیا تو ظلم میں بڑی دلچسپی. واقلی مسختا, اور وہ یو سارے ہونا دوڑ لگاتے ہیں پھر اس میں, کین انٹرسٹ لیتے ہیں پھر اس میں, گناہ کرنے میں, والغدوانے, اور زیادتی کرنے میں. واقلی مسختا, اور کانے میں حرام کی, حرام کے کانے میں ان کی بڑی کین انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح انفیئر مین سے لوگوں کے مال پر قبضہ کیا جائے. لبے سما کانو یاملون, بہت ہی بدترین ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں. لو لا ینہاہم الربانیون, اب اللہ کریم نے فرمایا یہ بدبخت جو ٹیمپل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سینیگاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بدبخت صرف حلوہ کھانے بیٹھے ہوئے ہیں. لو لا ینہاہم الربانیون, کیوں منع نہیں کرتے ان کو الربانیون, ربائز, الربانیون کون, ربائز, والاحبارو ربانیونا, لولا ینہاہم الربانیونا, کیوں منع نہیں کرتے ان کو الربانیونا, مونکس, والاخبار, اور ربائز, ربانیون مونکس اور اخبار ربائز, یعنی پیر اور مولوی. لولا ینہاہم, کیوں منع نہیں کرتے ان کو الربانیونا, ان کے پیر, والاخبار, اور ان کے مولوی, عن قولہم الاسما, ان کے کہنے سے جو گناہ کی بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ محمد پاک کی نبوت سے انکار کرنا, اس سے بدترین گناہ تو اور دوسرا ہے نہیں. واقلہم السختہ, اور کیوں منع نہیں کرتے وہ ان کو, السختہ, کانے حرام سے, حرام کے کانے سے, رشوت یہ لیتے ہیں, چیٹنگ یہ کرتے ہیں, فراڈ یہ کرتے ہیں, سود یہ کرتے ہیں, مالی اعتبار سے کوئی ایسی خباثت نہیں جو وہ نہیں کر رہے. All unfair means have been used by those people. تو یہ جو مونکس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مولوی, اور اب اگر کوئی مولی مسجد میں بیٹھا ہے یا کوئی پیر خانقاہ میں بیٹھا ہے اور لوگوں کو منع نہیں کر رہا شریعت کے مخالف کاموں سے, تو وہ اتنے مبغوض ہیں اللہ کے نظر میں جتنے یہود اور نصارہ کے مونکس مبغوض اور جتنے ان کے مولی مبغوض ہیں. صحیح, ہمیں فکر پڑی رہتی ہے کہ اگر بورڈ آف ڈائریکٹر کو بات اچھی نہیں لگی تو وہ فائر کر دیں گے. صحیح صحیح, اگر وہ نہیں فائر کرتے بھائی ایف بی آئی پیچھے لگے گی. بھائی ایف بی آئی ہم سے کیا مانگتی ہے, ہم اپنا دین بیان کر رہے ہیں. یو این او کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے دین عقائد بیان کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. ہم دین عقائد بیان کر رہے ہیں, دینی ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں. اب ہم اب ان کے لیے اپنے دین پر کمپرومائز کر جائیں؟ وی آر میکنگ نو اینی کنسپریسیز ہیئر. کیا کر رہے ہیں؟ نو, وی آر مچ مور لائل سٹیزن دین دی امریکن پیپل دیم سیلوز. کیونکہ مسلمان اگر وہ چیٹنگ کرے آئی آر ایس کے ساتھ, ہم کہتے ہیں حرام کرتے ہیں یا اپنا جائز کرتے ہیں. صحیح ہے, اگر وہ لا کو وائلیٹ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے دستخط کر Provided the law which is not against provision ہے. اب ہم اس کے لیے ضرورت نہیں کرتے کہ کورٹ میں چلے جائیں کہ بھائی دیٹ از اگینسٹ اوور دین. مسلمانوں میں یہ وحدت آتی نہیں. ہاں, تو ایف بی آئی کا پروفائل میں کیسا, سب سے پہلے پروفائل میں ایک اسپیشل لوگوں کی کیٹیگری بنی ہوتی ہے, تو نمبر ون پہ جو آتے ہیں جس کو کہ جیسے اگر آپ اس پروفائل کو فٹ ہوتے ہیں تو آپ کی فوراً انویسٹیگیشن, وہ اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ بلبی ہیں سب سے پہلے آپ کا نمبر آئے. اچھا, اور اگر آپ مولوی ہیں تو پھر تو میرے خیال میں اول سے پی رہے ہیں. لبے سما کانو یسنغون. اب دیکھیے پہلے والے بات میں کہہ دی یہ سارے اونے فل اسم والعدوان, عوام کے لیے کہہ دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں. تو وہاں کہہ دیا لبے سما کانو ما کانو یعملون, ان کا یہ عمل بڑا خبیث ہے, ان کا یہ عمل بڑا خبیث. لیکن جہاں تک مولوی اور مونگ کی بات آ گئی تو ان کے لیے لفظ دوسرا استعمال کر دیا کہ لبے سا ما کانو یسنغون, ان کا یہ پیشہ بڑا خبیث, ان کے پروفیشن کو کنڈم کر دی. لیکن یہاں سے آپ پک کر دیتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. لبیس ما کانو یسنغون, یہ جو پروفیشنل بن چکے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا یہ پروفیشنل بڑے. وقالت, بس الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وذکرنا تلاوت وانا اللیل وانا النہار واللہ خیر انفر الرحمین. الرحمن الرحیم, آیت نمبر 64, واجب اور فرض دونوں ایک معنی میں آتا ہے, مینڈیٹری کے. آیت نمبر 64 دیکھ لیا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم بل یداہ مبسوطتان. دیکھ لیا, وقالت الیہود, اور یہود کہتے ہیں, ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ باندھے گئے, اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. اور مغلولہ کا معنی یہ ہے کہ گردن کے ساتھ باندھی, اور یہ تعبیر ہے عربی میں بخل اور مائزی کی. جب آدمی بخیل ہو جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں غلت یدا ہو, اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. تو جب قحط آ گیا مکہ میں اور عربین پیننسلا میں, تو یہود نے کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مینز اب وہ بھی بخیل ہو چکے ہیں. یعنی وہ اتنے خبیث ہو چکے تھے کہ اللہ کے ساتھ بھی ڈرامے کرتے رہے, اللہ کے متعلق ایسی ریمارک دیا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کر دیا کنٹریبیوشن کے لیے اور ڈونیشنز کے لیے, تو انہوں نے وہاں کیا کہہ دیا؟ سورہ بقرہ میں گزر گیا ہے, سورہ بقرہ میں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ اللہ محتاج ہو چکے ہیں, ہم سے قرض مانگ رہے ہیں اور ہم مالدار ہیں جن سے قرضہ مانگا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے بے باکی کی بات, کہ دین میں آدمی اتنا بے باک ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ بھی بے باکی کرے, پیغمبر کے ساتھ بھی بے باکی کرے, دین کے شعائر کے ساتھ بھی بے باکی, اور بے باکی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. اگر مسلمان بھی بے باک ہو جائے تو وہ کافر بن جاتا ہے. وقالت الیہود, اور یہود کہتے ہیں, ید اللہ کے ہاتھ اللہ تعالی کا مغلولت بندہ گیا ہے, غلت ایدیہم, یہ جواب ہے. اللہ کریم نے فرمایا غلت ایدیہم, باندھ دیے گئے ہیں ان کے ہاتھ خیر کے کام کرنے, غلت ایدیم, باندھ دیے گئے ہیں ان کے ہاتھ خیر کا کام کرنے سے, ولعنوا بما قالوا, اور ملعون بنا دیا گیا ہے انہیں اپنے اقوال کی وجہ سے, جو کچھ وہ بکتے رہتے ہیں اس بکواس کی وجہ سے, تو یہ لوگ نعلت کے مستحق. یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ کے متعلق, اللہ کریم نے فرمایا لعنوا بما قالوا, اپنے اس بکواس کی وجہ سے تو یہ لعنت کے مستحق ٹھہرے. کہ کبھی کہتے ہیں اللہ کے متعلق کہ ان اللہ فقیر, اللہ بڑے غریب ہو گئے, قرض مانگ رہے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں غلت ید اللہ مغلولہ, بڑے بخیل ہو چکے ہیں, کچھ دے نہیں رہے. وقالت الیہود, اور کہہ دیا یہود نے, ید اللہ, ہاتھ اللہ تعالی کے مغلولتن,

یہ میری ذمہ داری, تو آپ میری ذمہ داری اپنے سر پر نہ لیں. یہ کنورژن کا فکر اگر آپ کو پڑ گیا تو آپ دیوانے ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کسی ایک کو بھی کنورٹ نہیں کروا سکتے. کنورٹ کرانا میری ذمہ داری, کنوے کرانا داری. اب یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پرائی ڈیوٹی اگر آدمی اپنے سر پر لے سٹریس کا شکار ہو جائے, اپنی ہی ڈیوٹی سے کام رکھا کریں بس. پرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی, حضور پاک نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه, مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل رسوا کر دے. قالوا وكيف يذل نفسه, ابن الیمان نے کہہ دیا اللہ کے نبی مسلمان بھی کبھی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, کبھی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان يتعرض لما لا يطيق, ان يتعرض لما لا يطيق, ہاں یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے کہ وہ پرائی ذمہ داری اپنے سر پر لے لے, اور یا وہ کام جو اس کے بس کا نہیں تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. بس یہ بات پلے باندھیں, میرے خیال میں اس سے بہترین اصل اور پرنسپل آپ کو دنیا میں کہیں ملے گا نہیں. کہ ملے گا اظہر کون سی ہے جو چھوڑ دیں گے؟ اللہ بڑی سی فکر دیں. ڈاؤن ٹاؤن والوں نے, مسجد والوں نے ایک اگریمنٹ سائن کی ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کری ہے یہودیوں کے ساتھ, وہ اینٹر ڈیفامیشن لیگ, کہ بھائی کوئی مسئلہ ہوگا تو آپس میں پہلے طے کرنا ہے, اس سے پہلے کہ جا کے اخباروں والوں سے بات کی جائے میڈیا میں. میں یہاں وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی ہدایت نہیں کرتا القوم الکافرین, کافر قوم کو. قل یا آل الکتاب, آپ کہہ دیجئے او پیپل آف دا بک, لستم علی شیء ان آپ نہیں ہے کسی قابل اعتماد اور قابل اعتبار راستے پر. آپ کا یہ جو آپ کی جو پریکٹس ہے, آپ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر آدمی اعتماد کر. لستم علی شیء, نہیں ہے آپ کسی نوٹسیبل چیز پر جس کا آدمی نوٹس لے. یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا؟ حتی تقیم التوراتا, تا آ کے آپ امپلیمنٹ کرے تورات کو, والانجیلا اور انجیل کو, وما انزل الیکم من ربکم, اور وہ شریعت جو نازل کر دی گئی ہے آپ کو آپ کے پروردگار کی جانب سے. تو اگر آپ تورات اور انجیل اور آپ کے پیغمبروں کے نازل کردہ دین کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو دا فرسٹ ایور ایشو دیئر ان از ٹو بلیو ان مائی, آسانی بات, آسان بات کہ بھائی تورات کو مانے انجیل کو مانے. So the first ever thing there, that is to believe in the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yazeedan lakaseeran minhum, aur albatta yazeedan lakaseeran minhum, increase karega aur sakht karega, kaseeran minhum unme se bahut saron ko, ma wo shariat unzile leka jo nazil kar di gayi hai aapko mere rabb ka aapke parwardigar ki janib se, sakht karega kis cheez, tughyanan سرکشی میں, وہ کفرن اور کفر میں. فلا تاسا, پس آپ فکر مند نہ ہو جائیں اور غم نہ کائیں, سٹریس نہ ڈالے اپنے اوپر. علی القوم الکافرین, ایک کافر قوم کی وجہ سے, ان الذین, تاکہ وہ لوگ, آمنو جو ایمان لا چکے ہیں, والذین, اور وہ لوگ, ہادو جو ہدایت پر تھے اپنے زمانے میں, والسابعون, اور سابعین جو ایمان لا چکے تھے حضرت زرادشت پر, یہ ان کا پیغمبر تھا. والنصارى, اور نصارى, من آمن باللہ والیوم الآخر, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, والیوم الآخر, اور روز آخرت پہ. تو اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا ہے ان ساری چیزوں میں بلیو کریں, ان ساری چیزوں میں بلیو کریں. تو اللہ نے کیا کہہ دیا ہے؟ کہ آپ نے فرشتوں کو ماننا ہے, آپ نے کتابوں کو, آپ نے انبیاء کو, اور آپ نے محمد کو بھی ماننا ہے, اور قرآن کو بھی ماننا ہے. تو جو لوگ نہیں مانتے وہ ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں. من آمن باللہ, وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, والیوم الاخر, اور روز آخرت پہ, وعمل صالحا, اور عمل کر چکے ہیں صالح, فلا خوف علیم, تو نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر, ولا هم يحزنون, اور نہ وہ يحزنون فکر مند ہوں گے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل, تاکیق لے لیا ہے ہم نے میثاق بنی اسرائیل, وعدہ بنی اسرائیل میں سے,

پھر اللہ معاف نہیں کرتا. صحیح. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے نہ کریں بھلا, یہ آپ کی گناہ کوتاہی ہے, لیکن ان کا مقابلہ نہ کریں, مخالفت نہ کریں. من عادا لی ولیاً, حدیث میں حدیث قدسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا من عادا لی ولیاً فقد آزنتو بالحرب, جو میرے دوست کو تنگ کرے گا اللہ کریم نے فرمایا اس کے خلاف میرا کلم کلا اعلان جنگ, کہ اس کو تپڑ پڑتا ہے کون سے چہرے پر. لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے, دیر نہیں, ذرا دیر لگتی, اللہ بچائے. نیک لوگوں کی دشمنی سے اللہ بچائے, ان کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ بچائے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً, کہ ہلاک کر دے کسی گاؤں اور کمیونٹی کو, تو کیا کرتے ہیں؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, تو سب سے پہلے ہم حکم دیتے ہیں ان کے مُتْرَفِيهَا دوز ہو ہے کو. کن کو؟ دوز ہو ہے کو, مُتْرَفِين مین دوز ہو ہیو کنٹرولڈ دی سورسز اینڈ نیچرل ریسورسز, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو, کہ سب سے پہلے ان کو ہمارا داغی اپروچ کر دیتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا ایک گاؤں کا چودھری صاحب ٹھیک ہو گیا اور ایک گاؤں کا چودھری بگڑ گیا. چودھری صاحب کیا خیال ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے سرداروں کے گھر گھر جایا کرتے تھے. امرنا مترفیہ, تو ہم حکم دیتے ہیں, امر کر دیتے ہیں سب سے پہلے مترفیہ ان کے ہو ہیو کو, ہیو ان کو کہہ دیتے ہیں. ہیز آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے, ٹم جس لینگویج میں ہو تو اس لینگویج کو آپ گرامیٹیکلی بھی تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں, یو مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ جو ٹرم جو بن جاتی ہے تو ٹرم کو آپ گرامیٹیکلی نہیں چینج کر سکتے. وہ اسے کہتے ہیں پروورب, تو پروورب ان اٹس ویری ورڈنگ صحیح ہے. امرنا مترفیہ, تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہ اس کے ہو ہے کو جن کے پاس ناز و نغم زیادہ ہیں, نعمتیں زیادہ ہیں, کہ آپ بھائی دین کو فالو کر دیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ فسقوا فی او, بدماشی شروع کر دیتے ہیں اللہ کے کمیونٹیز میں اور اللہ کے گاؤں میں. فحق علی القول, تو ثابت ہو جاتا ہے ان پر ہمارا فیصلہ. فدمرناها تدمیرا, ہم اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں. فدمرناها تدمیرا, ہم اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں. امرنا مترفیہ, ہمارا جو داعی ہوتا ہے اللہ کے جانب بلانے والا, وہ رائٹ اوے پہنچ جاتا ہے ان بدبختوں کے پاس کہ یہ ٹھیک ہو گئے. تو باقی لوگ وہ تو ان کے تابع ہوتے ہیں, باقی لوگ تو ان کے تابع, ووٹ کہاں دیتے ہیں؟ یہاں چودھری صاحب دے دیں, وہ تو اپنی رائے بھی استعمال نہیں کر سکتے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ چودھری اسلم صاحب, چودھری اسلم صاحب از اے نوبل جینٹل مین. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی چودھری ہو ہیو کنٹرولڈ آر دی سورس. جب کسی کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے یا اس کو سوشل اسٹیٹس اچھا مل جاتا ہے تو اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. ہاں, یہ بعد میں آ جائے گا, یہ بعد میں بار بار آ جائے گا. اللہ, اور حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا اگر جس کے پاس دولت ہے وہ اللہ کا محبوب ٹھہرا, اللہ کا محبوب, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہہ دیا کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بغوز, اگر دنیا کے مال و منال اور گولڈ اور سلور اور ڈالر اور دینار کی قدر و قیمت اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہا شربا, تو کافر جو اللہ کو چیلنج کرتے ہیں انہوں تو ایک پائی بھی نہ دیتا, کیونکہ وہ تو اللہ کے دشمن ہیں. تو کیا اپنے دشمنوں کو دے رہے تھے؟ اٹ مینس کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر قیمت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں, اور آپ نے کہا ہے سورہ القمر پارہ نمبر 27, دیٹ از آفٹر سورہ النجم اینڈ بیفور سورہ الرحمن 520 اکارڈنگ ٹو رفیق صاحب 529 آیت نمبر 9 دیکھ لیا. کذبت قبلہم قوم نوح, تکذیب کر دیا تھا ان لوگوں سے پہلے قوم نوح. فضل خان صاحب, کذبت قبل قوم نوح, تکذیب کر دیا تھا. ایک لیٹر ہے دعوی بروشر کے لیے, یہ تھوڑا واپس آ گیا, یہ بھی ایک لیٹر ہے. اچھا, یہ پریئر کے لیے, رمضان شیڈول کے لیے ہے. یہ قبل قوم نوح, تکذیب کر دیا تھا ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. فکذبوا عبدنا, کیا تکذیب کر دی. فکذبوا عبدنا, انہوں نے جھوٹا کہا ہمارے بندے کو. انہوں نے جھوٹا کہا ہمارے بندے کو, اللہ کریم فرما لیتے ہیں صحیح ہے, ہمارے آدمی کو آپ نے ایسی بات کہی. دیکھیے یہ یہ بات جو ہے نا, فکذبوا عبدنا, اے پرسن ہو ہیز بین اسائنڈ اے ڈیوٹی آن مائی بیہاف and he had come to you on my behalf, you belied him. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں غم کھاتے ہیں, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ, یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے, وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, یہ تو ڈائریکٹ اللہ کو للکار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کر دیا کہ آپ کو جو جھوٹا کہہ رہے ہیں, آپ کو تھوڑا کہہ رہے ہیں, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ, یہ کوئی آپ کی تکذیب نہیں کرے, وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, یہ ظالم تو اللہ کو للکار رہے ہیں, آپ کو جھوٹا کہہ کر اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی کہہ دیا, فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا, انہوں نے تکذیب کر دی, تکذیب مانا جھٹلانا, جھٹلا دیا عبدنا ہمارے بندے کو, وقالو انہوں نے کہہ دیا مجنون, کریزی ہے نوح علیہ السلام, کریزی ہے, وقالو انہوں نے کہہ دیا مجنون کریزی ہے, وزدجرا اور انہیں دتکار آ گیا, وزدجرا انہیں دتکار آ گیا, جہاں بھی گیا لوگوں نے دکھے دے دیے, جہاں بھی گیا ارے مولویا حضر, نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں ارے مولویا بھی جان نہیں چھو, فدعا ربو انہوں نے انووک کرا دیا اللہ تعالیٰ کو, اپنے پروردگار کو, اسے پکارا, انی مغلوب ان کے خداوندہ میں کمزور ہو چکا ہوں, فانتصر آپ میرا انتقام لے, میں نہیں لے سکتا, فدعا ربو انی مغلوب ان خداوندہ میں کمزور ہو چکا ہوں, فانتصر آپ انتقام لے لیں, تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے زبردست انتقام لے لیا, ففتحنا ابواب السمائے, ہم نے سارے بادلوں کے دروازے کھول دیے, آسمانوں کے دروازے کھول دیے, سارے بادلوں کے دروازے کھول دیے, ففتحنا ہم نے کھول دیے ابواب السمائے دروازے, السمائے بادلوں کے, بما منہمر ایسی پانی سے جو بس جاری آ رہی تھی, وہ پانی جاری آ رہا تھا, تمنے کا نام نہیں لیتا تھا, اور صرف وہ نہیں, وفجرنا الارض عیونا اور ہم نے, وفجرنا الارض عیونا اور ہم نے دراڑے پیدا کر دی زمین کے اندر, اس سے چشمے ابل پڑے, اسے زمین کو ایسا ایک جھٹکا دے دیا, انہوں نے اپنا پانی اوپر کر دیا, وفجرنا الارض عیونا اس سے دریا روانہ ہو گئے, فلتق الماء اور دونوں پانی, آسمان والے اور زمین والے, فلتق الماء وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے, على امر اس حکم کے پس منظر میں, قد قدر جس کا فیصلہ کیا گیا تھا, اللہ کے حکم کے اساس پر دونوں پانی ایک ہو گیا, پھر کیا ہوا, وحملنا اس سوار کرایا ہم نے نوح علیہ السلام کو, على ذات الواح ودسر تختوں اور نیلز والی کشتی پر, تختوں سے اور نیلز سے کشتی بنائی گئی, تجربے آیوننا جو چل رہی تھی, بے آیوننا ہماری نگرانی میں, تجربے آیوننا جو چل رہی تھی, بے آیوننا ہماری نگرانی میں, جزاء لمن کانا, یہ بات لفظ نیچے دیکھیں, جزاء لمن کانا, رفیق صاحب لفظ کیا ہے اس کے پیچھے, کفر, جزاء لمن کان کفر, اب دیکھیے ایسا نہیں کہا کہ جزاء لمن کان کفر, کفر ایکٹیو وائس ہوتا, کفر پیسیو وائس ہوتا, جزاء لمن کان کفر اگر ایکٹیو ہوتا تو اس کا معنی کہ بدلہ تھا ان لوگوں کا جو کفر کر چکے تھے, تو اٹ مینس کہ دے ہو بین ڈسٹرائڈ بیکاز آف دیئر کفر, نو ناٹ بیکاز آف دیئر کفر, جزاء لمن کان کفر یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کا انکار کیا گیا, مینز کہ انہوں نے نوح کو دکھایا تھا, اس کا دل دکھایا تھا, کفر پر میں نہیں ہلاک کر رہا تھا, جو آدمی آن مائی بیہاف میری ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اس کا دل دکھا, تو ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ جو آدمی دین کی بات کرے اس کا دل نہ دکھائے, اس کا دل دکھ گیا تو رائٹ اوے اللہ کی عذاب پہنچ جائے, اللہ بچائے, پیچھے اپنے سبق پر, ہاں میں نے تو کہہ دیا کہ اس کا ایک ایک یہ چیخ چیخ کر کے رہ کے میں اللہ کا کلام ہوں, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ایسا, لعن الذین کفروا, ملعون کر دیے گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے تھے, من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے, علی لسان داؤدا, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پر, اسے بہت اپنے تئیں اپنے بساط کے مطابق انہیں بڑے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اسی کے پیچھے عورت کو لگا دیا, کبھی کوئی خباثت کی, کبھی کوئی خباثت کی, یہ جو ہے نا یہ جینز بڑے عجیب ہیں, علی لسان داؤدا و عیسی ابن مریم, اور عیسی ابن مریم کی بد دعا اور زبان پر, ذالک بما عصوا, یہ اس وجہ سے کہ وہ عصیان اور نافرمانی کر چکے تھے, وکانوا یعتدون, اور یہ ٹرانسگریشن ان کا نیچر تھا, وکانوا یعتدون اسے کہتے ہیں ماضی استمراری, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس, پاسٹ کنٹینیوس, اینڈ دے ہیڈ بین ٹرانسگریسنگ اینڈ وائلیٹنگ دی رول, ہیڈ بین, میں انگریزی گرامر کو زیادہ جانتا ہوں آپ,